Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Yıl 2020, ay 5, gün 128, Hızır 2. 1441 Hicri, Ramazan 14. 1436 Rumi, Nisan 24. İstanbul için iftar vakti, 20.14. Yağmurlar, fırtına. Günün tarihi. 34 yıl önce bugün, 7 Mayıs 1986'da, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner İstanbul'da vefat etti. Epik tiyatro ve kabare oyunlarının öncülerinden olan sanatçı 1915 yılında İstanbul'da doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, gene korona virüsü şartlarında evlere kapanmış vaziyeti devam ettiriyoruz. Bendeniz evden yapıyorum, Özdeş de öyle kendi evinden. Ama Robi Tayar kahramanca stüdyoda, Andrei Gritsku da öyle de bize destek oluyor. Evet, girişte We Can Work It Out adlı parçayı çalarak başladık. Çünkü zaten ancak birlikte başarılabilecek bir işin peşindeyiz. 25. seneyi bitirmek üzereyiz. Yaraladık bile ve Açık Radyo 17 seneden beri de dinleyicilerin desteğini alarak, desteklerinden yararlanarak, yaslanarak onlara yoluna gitmeyi sürdürüyor. Bu korona şartlarında dünyanın içinde bulunduğu hem iklim krizi, muazzam iklim adaletsizliği krizi, hem de şeyle beraber bir de korona geldi başımıza. Onların içinde gene de teknesini yürütüyor, yüzdürüyor ve devam ediyor. Onu da ancak beraber yapabileceğimizi belirten, her sene aslında yapmış olduğumuz şenliklerde çaldığımız bir şarkıydı. Bu sefer şenliği evlerimizden olarak yapıyoruz. Yani şenlik olamıyor tabii bu şartlar altında. Ama birlikte olabilmenin, dayanışmanın önemini belirten bu şarkı bizi her zaman galvanize ediyor diyebilirim. Onun için de desteklerinizi de ihmal etmeyin. Baştan söyleyelim yani. Fiziki mesafe kuralı yüzünden çağrı merkezi de kuramıyoruz. Tabii korumak için onları. Çağrı merkezinde genç arkadaşlar görev yapsın da istemiyoruz tabii. Hem onları riske atmamak için, hem de kimseyi, bizi de riske atmamaları için. Bu yüzden de bu yükü dinleyicilerin sırtına bindirdiğimizi de söylüyoruz. Ama yani şöyle de yazmıştık zaten. Hem Covid-19 hem de ekolojik yıkımın aynı anda görüldüğü bu uğursuz labirentten ne zaman, nasıl çıkacağımızı bilemiyoruz ama bir şey biliyoruz. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir gezegen bırakabilmek için mücadelemizi ancak el birliğiyle yapabiliriz. Bugün 4. gün ve bütün olumsuz koşullara rağmen bu iç ısıtıcı dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var ve oluyor da zaten. Yani bu sene dinleyicilerimize ve destekçilerimize gönderdiğimiz mektuplarda bu sene destek özel yayını olmayacak dedik. Gerçekten de özel yayında daima bütün Türkiye'nin ve bazen de dünyanın, uluslararası alanın önde gelen sanatçıları, müzisyenleri, tiyatrocuları, sinemacıları gelip bize destek veriyorlardı. Onu yapamıyoruz. Şenlik öyle oluyor. Ve dinleyici ve destekçilerimiz de gelip cümbüş havasına giriyordu. O zaman olamıyor. Yani teknik olarak da telefonla destek olamayacakları için desteğin ne zaman geleceğini de bilmiyoruz ama işte Eraslan zaman zaman yayınlara girerek o alışılmış sıcak dosyasını da duyuruyor. Ve böylece evlerinde yalnız olarak çokça vakit geçiren insanlar için biz önemli bir haberleşme merkeziyiz. Doğru bilgiye, hakikate ulaşabilmekte önemli olduğumuzu düşünüyoruz ve o şekilde de sürdürüyoruz. Fevkalade de büyük bir sıcak bir destek de gördüğümüzü söyleyerek başlayayım söze ve tarihte bugüne geçeyim. Bir öncesinde hemen şeyi hatırlatayım. Maddi destekte bulunmak isteyenler, evet, call center yok ama internet sitemiz var. www.acikradyo.com.tr'deki program destekçisi olun butonuna tıklayarak desteklerini verebiliyorlar. Buradan tarihte bugüne geçiyorum. 1945 yılında bugün Almanya Hitler'in ölümünden bir hafta sonra Fransa'da imzalanan anlaşmayla kayıtsız şartsız olarak yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. Böylece İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa ayağı sona ermiş oldu. 50 milyondan fazla insanın öldüğü, 35 milyondan fazlasının sakat kaldığı, sayısız insanın yaşama sıfırdan başlamak zorunda kaldığı bu savaş, kapitalizmin neden olduğu toplu katliamların en büyüğü olarak tarihe geçti. Evet, muazzam bir yıkım olarak tarihteki yerini aldı. 1978'de bugünse çevreciler İskoçya'da bir nükleer santral inşaat alanını işgal ederek çevreci harekette önemli bir hamle yapmış oldular. Onu da duyuralım. Evet, tarihte bugün bu şekildeydi. Kısa da bir duyurumuz var. Onunla devam edelim. Bu her yıl Nisan ve Mayıs arasında gerçekleşen ve genellikle 5 gün boyunca süren Marksizm toplantıları bu yıl online olarak gerçekleştiriliyor. Marksizm 2020 toplantıları 9 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Yine 5 gün sürüp 13 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecekmiş. Hafta sonları saat 15 ile 20 arası gerçekleşecek toplantılar. Hafta içi ise 19 ile 21 arasında gerçekleşecek. Normalde olduğundan daha az sayıda bu yıl tabii toplantı olabiliyor online imkanlar yüzünden. Toplantıları uzun uzun okumayacağım. Sadece başlıklar düzeyinde söyleyeyim. Evrimin kökenleri, ırkçılık ve göçmen düşmanlığı neye hizmet ediyor? Din, devlet ve devlet dini toplantısı. Marx neden haklı? Pandemi döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele. Genç aktivistler iklim krizini tartışıyor. Durduracağız ama nasıl toplantısı var? Bu 12 Mayıs Salı günü 19'da olacak. FFF aktivisti, yani FFF Fridays for Future Türkiye aktivistleri, antikapitalist öğrencilerden aktivistler ve yok oluş isyandan aktivistler olacak bu toplantıda. Son günse çarşamba günü neoliberalizmin çöküşü, krizler, alternatifler toplantısı, uluslararası bir toplantı olacak. Alex Kalinikos profesör, İngiltere'de King's College'dan profesör olarak çalışan Kalinikos konuşmacı olacak. Emperyalizm üzerine yazdığı kitaplar da Türkçe'ye çevrilmişti. Bir de daha önceki toplantılara gelen Argiri Eratokritu gelecek. Argiri aslında bir sağlık çalışanı, doktor. Bu Yunanistan'da, Atina'da yaklaşık 1000 kişilik büyük bir hastanenin doktorlarından bir tanesi. Koronavirüs salgında önemli işler de yapmasını yanı sıra, biliyorsunuz buradan duyurmuştuk, yaklaşık 10 bin kadar sağlık emekçisinin Atina'da bir grevi de olmuştu. Orada da sendika temsilcisi hastanesinde ve bu grevin örgütçülerinden ilginç deneyimler paylaşacaktır diye düşünüyorum. Bir üçüncü konuşmacısı ise, yani kapanış toplantısının, Şenol Karakaş olacak. Bütün bunlar Facebook üzerinden Disiplin Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin internet hesabı üzerinden seyredebilecekmiş online olarak. Evet, sürüyor. Hem iklim konusunda hem de genel olarak adalet mücadelesi olanca hızıyla bütün koronavirüsün eve kapatmasını filan dinlemeksizin sürüyor. Zaten insanlığın da başka bir çaresi yok. Bunu alt edebilmek için son derece acayip şeyler oluyor. Birazdan vereceğiz. Yani maske fabrikasını maskesiz ziyaret eden başkanların olduğu bir absürt dünyadayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, yani ve o sırada arka planda da şeyin çaldığı gibi Live and Let Die şarkısı çalıyormuş. Acaba bir alegori mi bu diye de düşünmeden edemiyor insan. Yani yaşa bırak ölsünler anlamına gelen ünlü James Bond şarkısını çalıyorlarmış arada. Hakikaten gözlük yakışmış, gözlüğü takmış başkan ama maskesi yok. Maske fabrikasından bahsediyoruz yani. Ben hangi başkandan bahsettiğinizi şey yapamadım, duyamadım. Kaç tane başkan var? Şey demedim, başka bir sıfat kullanmadım. Başkan Amerika Birleşik Devletleri'nin. Amerika'da gelmiş, tamam, onu, o kısmını en kaçırdım. Büyük başkanı, evet. Başkan deyince ben sadece onu anlıyorum. Herkes de öyle anlıyor diye, pardon, kusura bakma. Yanlış şey yapmış. Demin bir de eksik bıraktığım bir şeyi de ekleyeyim. Sen sağ ol ekledin. İnternet üzerinden bugün bugünlerde, bu hafta boyunca diye destek yapılabileceğini, Açık Radyo bir program destek projesinin bir de net şeyini de vereyim. Dinleyicilerin kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden ya da banka havalesiyle desteklerini gerçekleştirebilecekleri gibi yarım saatlik bir programa 150 Türk lirası, bir saatlik bir programa da 250 lirayla destek olunabileceğini de söyleyelim. Ve seçilen program yayınlandığında destekçinin adı da programın başında ve sonunda teşekkürlerle anılıyor. Onu da belirtelim. O devam. Bu arada bana birkaç tane dinleyiciden şey gelmişti. Hani bütün programlar var, Açık Gazete yok diyorlardı. Belki kısaca ondan da bahsetmek lazım. Evet, Açık Gazete bir haber yorum programı olduğu için onların bir sponsorize edilmesi objektiviteyi korumak açısından ilke olarak haber programlarının, haber yorum programlarının desteklenmemesi lazım. Yoksa o zaman bağımsız haber vermek ve yorum yapmak zorlaşabilir ilke olarak diye. O yüzden başından beri Açık Gazete destek şey programı dışında tutuluyor. Onu da reklamda, yani almıyor. Evet evet, almıyor hiçbir şekilde. Onu da izah edelim. Evet, şimdi yani şunu söyleyelim, dün de vermiş olduğumuz haberle başlayalım aslında. Dünyanın belki de en önemli araştırmalarından birisi gerçekleşti ve bunların 2070 yılına varıncaya kadar 3,5 milyar insanın neredeyse yaşanamayacak sıcaklıklarda olacağını gösteren bir araştırma vardı. Dünyanın en itibarlı yayın organlarından biri, belki de birincisi sayılan bilimsel olarak Proceedings of the National Academy of Sciences'da çıktı bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Bilim Akademisi tutanakları diye adlandırılıyor. En sıcak şeyler de oldu zaten. En sıcak Nisan ayı da bütün dünya çapında rekor kırıldığı gibi atmosfer, bir başka rekor da atmosferde karbondioksit, yani sera gazı seviyeleri milyonda 418 parçacığa çıkarak 800 bin yıllık rekoru kırdı ve kırmaya da devam ediyor. Greta Thunberg'in kendisinin de Twitter hesabından koyduğu gibi bu Mauna Loa'da Hawaii'deki uzak adada her yerden her türlü kirlenmenin en uzağında olan meteoroloji istasyonunda yapılan ölçümlerde bu feci bir hal aldığı da görülüyor ortalığın. 418.2 oldu gündemi 3 Mayıs'ta. Bu da 800 bin yıldan beri en az görülmüş olan en yüksek sıcaklıktı. Yani felaket kapıyı hızla çalıyor. Ayrıca da işte karbon salımlarının da %5 azaldığı bir dönemde üstelik. Yani son 2 ayda hani %5 azalmışken bu sonuçlara ulaştık. Bu yaz ise her taraftan tarihin en büyük yangın dalgası gelebilir uyarıları geliyor. Dün birkaç tanesine yer verdik. Kaliforniya'dan böyle bir uyarı gelmişti. Rusya'da zaten başladı geçmişteki Şubat ayına göre. Sibirya'da göre. Evet, Sibirya gibi evet. Soğuk bildiğimiz bir yer yanıyor. Evet ve bu uyarılar devam ediyor. Şimdi Amazonlardan var. Yani bu aslında bir tuhaf değil, sadece yine de çarpıcı bir şey. Yani Avustralya'da yaşanan rekor orman yangını gibi. Aslında öncesinde geçen yaz da Amazonlarda rekor yangınlar olmuştu. Yine böyle bir uyarı geldi. Climate Change News'ta yer alan bir haber bu. Ne bu? Ocak ayından Mart ayına kadar Brezilya'nın Amazonlarında geçmiş yılın aynı dönemine göre %51 daha fazla ormansızlaşma yaşanmış. Evet, korkunç bir şey yani. Bu sanayinin, yani Bolsonaro'nun Amazonları şirketleri açmasının bir sonucu. Ama beraberinde kuraklık da var elbette. Dolayısıyla bu yıl geçmiş yıla göre %50 daha fazla yangın bekliyoruz diye açıklama yapmış Brezilyalı bilim insanları. Evet, yani son araştırmalara göre şöyle söyleyeyim, 2070'i illa 2070 günü olacak diye bir şey elbette yok. Yani giderek artan bir şekilde büyük bir felaket olacak. Benim iki tane torunum var. İki torunum, birisi 70 yaşında olacak. O tarihte 2000 doğumlu, öbürü de 52 yaşında olacak ve ikisi de yaşanamayacak seviyede sıcakları görecekler. Bu, yani Yeşil Gazete'de de dayanılamayacak sıcaklar yalnızca 50 yıl ötemizde, uzağımızda diye bir ayrıntılı bu haberi verdilerdi evvelki gün. Aynı zamanda Jonathan Watts da Guardian'ın deneyimli muhabiri de 50 sene içinde dünya nüfusunun 1/3 çöl sıcaklarıyla yaşamak ya da yaşayamamak durumunda kalacak diye bir şey var. Bu son derece kaygı verici bir şey. Senin de dediğin gibi işte bu Amazon meselesi ise üçlü bir faciayla karşı karşıya aslında. Chloe Farah'ın Climate Change News'dan verdiği haberde. Yani Amazon yağmur ormanları, ki hayatın temeli, bütün ilaçların filan da biyolojik çeşitliliğin temelinde, mükemmel fırtına dedikleri, yani hem ormanların yok edilmesi hem koronavirüsünün aslında bir soykırıma varan bir şekli vardı Kızılde oradaki yerli kabileleri için, hem de ya ormanların yanması %50 daha fazla, senin de demin değindiğin gibi olması bekleniyor. Yani tam bir mükemmel fırtına, feci fırtına yani gidiyor. Yani şöyle şeyler, hani rakamlar vardı ya, belki Avustralya yangınlarını hatırlatmak lazım. Deniyordu ki bu 2-3 ay boyunca yaşanan Avustralya orman yangınlarında Avustralya'nın bir yıllık karbon salımının yarısından fazlasının yangınlar sırasıyla gerçekleştirildi. Yani Avustralya eğer ekonomisi kapanmasaydı %50 daha fazla bir karbon salımı yapmış olacaktı yangınlar sebebiyle. Şimdi bütün dünyada ekonomiler kapandı diye %5 düşüşten bahsediyoruz. Ama bu felaket tablosu gerçekleşecek olursa, orman yangınlarının bu şekilde Sibirya'da, Amazonlarda vesaire gerçekleşmesi, bu yani bu %5 düşüşü herhalde şey yapacaktır, ne denir, kapatacaktır bu farkı ve maalesef hiçbir düşüş olmayacak, olmayabilir. Evet, çok şey yani Nisan ayı dereceleri bakıldığı zaman tamamen rekor alanına geçiyor. Avrupa Birliği'nin ünlü Kopernikus iklim değişikliği araştırma grubundan geliyor yeni veriler. Washington Post'un haberi son derece kaygı verici bir duruma geliyor. Küresel ısıtma Nisan sıcaklıklarını rekor alanına itiyor diyor ve 2020 son derece huzur verici, huzur kaçırıcı bir kilometre taşına doğru hızla gidiyor diye yazmış Washington Post'tan Andrew Friedman'ın yazısıydı. Şey demişken, ayrıca Brezilya, Amazon demişken, en ilginç bir şey, yani Guardian'ın bir haberi vardı. Rio de Janeiro'dan Don Phillips'in yazdığı. Ülkede büyük bir rekor kırılmış koronavirüsünden. Salı günü ve ölüm 8000'e doğru gidiyor ölümlerde. En yüksek ölüm sayısı o gün gerçekleşmiş. Oysa Bolsonaro başkan, çılgın başkanı, çılgın iyi bir terim değil, manyak diyebiliriz. Başkanı Bolsonaro da, Jair Bolsonaro şey diyor. En kötüsü geçti diyor ki bunun nasıl buna karar verdiğini anlamak mümkün değil ama bu şekilde davranıyorlar işte. Şimdi son derece net olarak bakınca rakamlara işte 4 milyona doğru gidiyor veriler, enfekte olanlar 3 milyon 800 küsur bindi son baktığımızda koronavirüs dashboard'dan, Johns Hopkins Üniversitesi'nden. İyileşenlerin sayısı da 1 milyon 300 binin üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri uzak ara başı çekiyor. İspanya, İtalya, Britanya çok yükselmeye başladı tekrardan. Fransa'dan da yükselme var. Almanya, Rusya. Rusya Türkiye'yi geçmiş durumda ve yükselişe geçti. Türkiye 9. sıraya indi. Ve bir de Brezilya'da muazzam bir yükselme var. O da Türkiye'yi geçecek herhalde. Türkiye'de 64 kişinin öldüğü Türkiye genelinde bildirildi. Ve ölü sayısının da 3500'ün üzerine 3584'e çıktığı söylendi. Bu 5 Mayıs'ta 59 ölümdü. Biraz yükselmiş, 64 ölüm vakasına rastlanmış durumda, verilen rakam oydu. Fakat son derece tuhaf haberler birbiri ardından geliyor. Trump tekrar bu koronavirüsüyle uğraşma ekibini dağıtacağını söylemişti. Şimdi kalacağını söylemiş. Yani 24 saat önce dağılacak, evet, demişti. Ben de öteki haber var. Çünkü kalacağını değil, değiştireceğini söylediği haber var. Şimdi bakıyoruz, hayır, yok, kaldı vazgeçmiş. Program sırasında demiş. Tekrar değişebilir o zaman. Evet, değişebilir. Ve dünyanın en ciddi salgın, en trajik sonuçları olan ve devam eden olayda dalga geçer gibi maske fabrikasından maskesiz giriyor ama gözlük yakışmış diye onu, gözlüğü takmayı ihmal etmemiş. Aynı zamanda işte korona virüsüyle uğraşma şeyi kalkacak diyor. Ekibi sonra kalacak demiş. İlginç, garip şeyler oluyor. Daha fazla ölümler de olacak diyor aynı şekilde. Çok acayip yani. Bu arada Amerikan Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Trump'la da Pompeo'la da, yani Dışişleri Bakanı Pompeo ile de çelişen açıklamalar yapmış. Biliyorsunuz sürekli olarak Çin'i suçluyor. Wuhan'da bir laboratuvarda üretildi ya da buna dair kanıtlarımız var dese de hiç açıklamıyorlar. Biz böyle olduğunu düşünüyoruz diyordu ikisi. Genelkurmay Başkanı, hani Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir kanıt ellerinde olmadığını, şu ana kadar daha çok doğal bir virüsün doğal yöntemlerle ortaya çıktığına dair bulgular daha yüksek diye bir açıklamada bulunmuş. Evet, cinnet gezegeni haline alıyor bu politikacılarla, özellikle aşırı sağcı politikacıların yorumlarıyla, daha doğrusu yorum diyemeyeceğimiz herzeleriyle diyelim. Burada şöyle bir şekilde araya gireyim. Evet, Bolsonaro ve Trump bir yandan şey, hani böyle bir durum, manyaklık durumundalar gerçekten. Ama hani daha sorumluluk sahibi dediğimiz ülkelerde de kriz bir fırsata çevriliyor şirketler tarafından ve iklim yıkımı ve çevre yıkımı devam ediyor. Güney Kore'den bu sefer bir haber geldi. Hani Güney Kore hem salgınla iyi mücadele ettiği söyleniyordu, hem de evet, ilk kez salgın döneminde seçimler yapıldı. Üstelik de böyle salgın falan artmadı, önlemler alındı. Büyükçe bir kitle gidip, normalde ondan daha fazla insan sandık başına gitti. Bir seçim gerçekleştirilmişti ve seçimi kazanan Liberal Parti dedi ki yeni yeşil anlaşmaya uygulamaya devam edeceğiz. Hani dünyada böyle nadir bizi birazcık umutlandırabilecek, her ne kadar o yeşil anlaşma bizim istediğimiz kadar çok şey vermiyor olsa da bunu söylemişti. Ama dün bir haber geldi. Ülkenin en büyük kömür üreten şirketine 2 milyar dolarlık bir destekte bulunma kararı almış Güney Kore'nin yeni hükümeti. Dolayısıyla iklim aktivistleri, çevre aktivistleri de hayır, şirketleri kurtarmayın, bu zaten yeni yeşil anlaşmaya uymaz diye de kampanya yapıyorlar. Evet, bu tuhaflıklara bir de şeyi ekleyebiliriz. Türkiye ile ilgili de çok ilginç bir haber var. Onu muhakkak söylemeliyiz. Bu çok tartışma konusu olan bir şey vardı. 400 bin bu kişisel koruyucu ekipmanı gönderilmişti. Gönderildi, gönderilmedi tartışması vardı. Biz de üzerinde durmuştuk hatırlanacağı üzere. İngiltere, Britanya'ya, National Health Service'e, yani Britanya'nın ulusal sağlık hizmetlerine gönderilen, gecikti filan, sonra işte gönderildi diye. 400 bin özel koruyucu ekipman. Şimdi onlar geri gönderiliyormuş. Bu Kevin Rowlands'ın taze bir haberi Guardian gazetesinden. Yani 400 bin bu beyaz koruyucu muhafaza şeyleri Türkiye'ye bir de fazlası var gönderiyoruz demişti. Hepsini geri gönderiyorlarmış. Çünkü Britanya standartlarına uymadığı ortaya çıkmış. Bir çeşit küçük bir skandal sayılabilir. Yani Kevin Rowlands'ın haberini okumak mümkün bugünkü Guardian sitesinde. Ve geri gönderilip paranın da iadesini isteyeceklermiş. Böyle çok tuhaf bir haber. Nasıl bunun takip etmeye çalışalım biz de. Evet. Yani çok acayip şeyler var aslında. Britanya'da da yani hem çok geç uyarılara uyulmadığı şeklinde bir şey vardı, hem de senin de biraz önce sözünü ettiğin özel şirketlerin kurtarılması için, mesela ventilatör yapımında Rolls-Royce ve Dyson şirketlerine üret demişler ama üretememişler onlar da. Orada da kendi çapında bir skandal devam evet, ediyor. Evet, ABD'de de böyle olmuştu. Evet, sanırım aynen. General Motors da orada da Trump bir anlaşma yapmak istedi. Fakat daha sonra General Motors'un çok fazla para istediğini söyleyip bu kadar para vermem diyordu Trump. Evet, son olarak da şeyi söyleyeyim. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kuralları belirlemiş İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 65 yaş üzerindekilerle kronik rahatsızlığı olanlar 10 Mayıs pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde 11 ile 15 arasında, yani öğlen üzeriyle saat 3, öğleden sonra 3'e kadar sokağa çıkabilecekler. Ama sosyal mesafe kuralına riayet etmek, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak ve maske takmak kaydıyla olabileceği belirtiliyor. Ama Türkiye'den de epey bir tıp çevrelerinden mesela İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Osman Erk, ekonomi çevrelerinin baskısıyla önlemler gevşetildi diyor. İlk önlemler de gecikti Türkiye'nin ve bu şimdi şeye de bırakılması, liglerin açılması için Sağlık Bakanı Türkiye Futbol Federasyonu'na bırakıyorum işi dedi. Yani onunla ne bilgisi var koronavirüsünün diye sorular geliyor tabii. Futbol Federasyonu ne anlar sağlık işinden diye öyle sorular var. Ve Türk Tabipleri Birliği de normalleştirmenin piyasa baskısından uzak işletilmesi gerektiğini de söylüyorlar. Evet tabii şey bir yandan tesadüf olması gerek. Doların rekor seviyede, Türk lirasının daha doğrusu değer kaybetmesi dolar karşısında. Bununla birlikte bir şey baskısı var. Bir an önce normale dönelim yani işletmeleri açalım baskısı. Evet, tarihi rekor kırılıyordu. Yani muhtemelen Seyfettin Bey'le bunu daha çok konuşma fırsatımız olacak. Bu swap işlemleri meselesi, Albayrak'ın, Ekonomi Bakanı'nın işte yardım arıyor olması ve Merkez Bankası'nın ve özür dilerim hazinenin rezervlerinin ve tabii evet Merkez Bankası'nın da rezervlerinin azalması gibi gelişmeler var. Bununla paralel tabii şu anda bir an önce açalım ekonomiyi meselesi. Evet, Türkiye dolar döviz şeyi tarihi zirve 7.19 seviyesinde işlem gördüğü de belirtiliyordu. Son olarak 2018 Ağustos'unda Pasteur Branson krizi sırasında 7.24'tü. Tarihi zirveye çok yaklaşmış durumda. Bilim Kurulu üyesi Profesör Füsun Eyüboğlu da önemli bir şey söylemiş. RSFM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında yorumlamış. İki ay emek verildi buna ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz ve keşke öncelik AVM'ler olmasaydı diyor. AVM'lerin çok büyük bir tehlike yaratacağı açılmasını söylüyor. Tüm bunlar sağduyuya uygun şeyler. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş, nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Nasıl peki, vaziyetler? Biraz önce çeşitli ülkelerdeki bu alınan önlemlerin yavaş yavaş gevşetilmesi, serbest bırakılması ile ilgili haberler veriyordunuz. Oradan sürdüreyim isterseniz, devam edeyim. Fransa'da dün oylama yapıldı. Başbakan Edouard Philippe'in önerisi bu hazırladığı serbest bırakma ya da önlemleri gevşetme politikaları ile ilgili planı meclisten geçti ama senatoya takıldı. 89'a 81 kaybetti ve Macron'la arası açılıyor. Yaklaşımlar kötü. Şimdi kısıtlamaları Fransa kademeli kaldırıyor ama epidemiyologlar, salgın bilimciler karamsarlar. Bunun çok erken olduğunu, eğer toplum yeni virüse maruz kalırsa ikinci dalganın kaçılmaz olduğunu söylüyorlar. Ve zorunlu maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyularak önlemlerin kaldırılması bulaş riskini ancak %75 azaltır. Yani tamamen kaldırmaz diyorlar. Ama bunun sonunda da önerdikleri önlemler ilginç ve uygulaması herhalde zor. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların yıl sonuna kadar evden çıkmamalarını öneriyorlar. Bu sert bir yaklaşım bir parça. Peki nasıl uygulanır bilemiyorum. Belki birazcık sansasyon dedikodu haberi istiyorsanız eğer, hatırlarsanız bir İngiliz epidemiyologdan bahsetmiştik. Kendisi eğer herhangi bir önlem alınmazsa İngiltere'de 500 bin kişinin yaşamını yitireceğini söyleyen bir matematik model hazırlamıştı, Neil Ferguson. Evet. Neil Ferguson dün İngiltere Bilim Kurulu'ndan çıkartıldı. Nedeni ilginç. Kendisi herkese işte evinizde kalın, dışarı çıkmayın çok gerekmedikçe diyen kişi geceliğin birkaç gün önce sevgilisini görmek için kaçak evden kaçmış, oraya gitmiş. Bu öğrenilince zaten önerileri hükümet tarafından pek uygun görülmüyordu. Bunun üzerine kendisini çıkartmışlar, ama bu İngiltere'de ya da adada İskoçya'da da yaşanmıştı böyle bir durum. Catherine Calderwood isimli bir sağlık yetkilisi ki insanlara sakın evden çıkmayın dedikten sonra hafta sonu kır evine giderken yakalanmış, fotoğrafı çekilmiş, o da çıkartılmış, görevinden alınmış. Böyle ilginç şeyler oluyor. Fransa'da da bira üreticileri çok kötü durumdalar. 10 milyon litre biranın atılacağını söylemişler. Fermentasyonda sorun olmuş ve tüketilmediği için de bozuluyormuş. Başka haberlere baktığımızda Londra'da Genetik Enstitüsü pandeminin genetik analizlere bakarak pandeminin büyük bir olasılıkla 6 Ekim ile 11 Aralık 2019 günü başlamış olabileceğini söylüyorlar. Biraz geniş bir zaman dilimi ama yine de ilginç, 6 Ekim'e kadar uzanabilir diyorlar. Şimdi önemli bir yazı, bilimsel iki çalışmaya değinmeden önce bir de buna vurgu yapmak istiyorum. Pseudoscience, sahte bilim diye çevirebiliriz belki. Timothy Caulfield'ın bir raporu var. Kendisi hani birçok Batı ülkesinde de Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyle gönderme yaparak pandemiye infodemik dedikleri bir olaydan bahsediyor. Böyle inek idrarından reiki uygulamasına, çamaşır suyundan kokaine, biyolojik bir takım maddelerden işte 5G teknolojisine kadar farklı farklı hiç bilimsel temeli olmayan bir takım iddiaların bu COVID-19'da çok yayıldığını, hatta bunlara bazen bilim kurullarının da bu tarz yaklaşımlarını yakalamışlar raporlarında. Örneğin Cleveland Clinic'te hastaya dokunmadan uzaktan reiki ile tedavi yapıldığını uygulamış. Kanalda da omurilik dengesi ya da damar içine vitamin, sprey şeklinde kök hücre falan gibi böyle bilimsel bir geçerliliği olmayan uygulamalar var. Bunlardan çok para kazanılıyor. Niye söyledim bunu? Dün ülkemizde bir gazetede Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan bir öğretim üyesinin demeci. Tabii kendisi mi böyle söyledi yoksa gazete mi bu şekilde yorumlayıp yazdı? Diyor ki mutasyonlar aşı ve ilaç çalışmasını geciktiriyor. Üstelik diyor Amerika Birleşik Devletleri'nde elde edilen aşı bizde çalışmayabilir. Şimdi ne böyle bir mutasyon var, ne böyle bir sorun var. Ama bu büyük bir haber olarak, sansasyonel bir haber olarak söylenmekte. Tabii bu pek olmaması gereken bir şey herhalde, ama Türkiye'mizde de galiba bu sorunu çok rastlıyoruz. Hangi yayın organında, biz takip edemedik onu. Yeni Şafak gazetesinde çıkmış. Yeni Şafak gazetesi, evet. Yani Yeni Şafak okuru değilim ama bir şekilde. Evet, evet. Yani. Şimdi dün önemli bir nokta bu. Hipoksiden bahsediyorduk bilimsel çalışmalar açısından. Ve söylediğim bir şey vardı. İşte akciğerinde herhangi bir şikayeti olmayan ama tomografide pnömoni saptanan olgular vardı. Ve bunlara röntgenleri hani tamamen pnömoni gösterisi ve oksijen seviyeleri düşük ama hastalarda şikayet yok. Buna sessiz hipoksi adı veriliyor demiştim. Bu parantezi kapatmak için, aslında normalde hastalığa yakalanan bir kişi bu tarz pnömoniye göğsünde rahatsızlık, ağrı, nefes alma, solunum güçlüğü falan yaşıyor. Fakat COVID'de ilginçtir, oksijen düzeyi düşse bile nefessiz kalmıyor. Öyle ki ölçtüğünüz zaman oksijen düzeyi çok düşük, hani bu adamın yaşamaması lazım derken adam telefonla konuşuyor. Bu nasıl oluyor? bu COVID'e özgü bir şey. COVID'in ve virüsün etken olan SARS-CoV-2'nin alışılagelmişin dışında bir takım davranışlar, bir takım özellikler gösterdiğine değiniyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Aslında koronavirüsler akciğerde sürfaktan dediğimiz, o şekilde isimlendirilen yüzey maddesini üreten hücrelere saldırmaktalar. Ve bu hücreler soluk alıp verirken, bu açılıp kapanmasını hücrelerin sağlayan bir işleve sahip bu sürfaktan dediğimiz yüzey maddesi üreten hücreler. Covid pnömonisi başladığında saldırı hava keseciklerinin çökmesine ve oksijen düzeyinin düşmesine yol açıyor. Ama akciğer sıvı dolumuyla tıkanmıyor ve işlevini sürdürüyor. Yani oksijen gerekli bize düşüyor ama akciğer buna rağmen işlevini sürdürüyor. Bu nedenle de karbondioksit biriktirmediği için nefes darlığı hissetmemesini sağlıyor hastaların. Kısacası alışılagelmiş bir mekanizma var. Gittikçe gerekli oksijen miktarı düşse bile akciğerler hala çalışmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? Artık iyice iflas edip de son noktaya gelene kadar. Bu nedenle ağır, beklenmeyen ve alışılagelmişin dışında bir seyir gösteriyor. Bu da onun bir örneği. Bu bağlamda hani daha önce de hep konuştuğumuz yüzü koyun yatırma hani yeni bir teknik değil, 1970'lerden beri uygulanıyor demiştim. Dünya Sağlık Örgütü de yetişkin COVID olgularının günde 12 ile 16 saat boyunca yüzü koyun yatırılmasını Mart ayında tavsiye etmişti zaten. Böyle yatırılınca oksijen akışı arttığı için akciğerlerin farklı kısımlarının kullanımının artışı sağlanıyor ve bu nedenle akciğer kapasitesi geliştiriyor. Bunlar akciğerle ilgili kısımlardı. Bir rapora değineyim. Süren bitiyor mu bilmiyorum ama birkaç dakika daha konuşabilirim herhalde. Evet. 30 Nisan tarihiyle Eurofond Avrupa Birliği'nin bir grubu 85 bin kişide bir araştırma yapmışlar ki yayın haline Eylül ayında getirilecekmiş. Ön raporda 27 Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu ülkesinde yapılan çalışmada bu COVID ile birlikte farklı ülkelerdeki ülke vatandaşlarının yaşamdan beklentileri, geleceğe yönelik ümitleri tartışılmış ya da sorulmuş. Bunlar ilginç. Özellikle İsveç, Estonya, İrlanda ve Finlandiya hala gelecekten ümitlerini koruyan ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın baktığında yaşam kalitesi açısından geçen yıla göre bu COVID nedeniyle çok önemli düşüşler olduğunu söylemişler. Avrupa topluluğunun 27 Avrupa Birliği'nin 27 ülkesindeki yanıtlayan anketi yanıtı veren insanların %5'i işlerini kaybettiklerini, %23'ü de geçici olarak işlerini yitirdiklerini söylüyorlar. 10 çalışandan 4'ü artık internet gibi araçlarla işini sürdürdüğünü belirtmiş. Bitirirken o zaman bir de hocamız Profesör Doktor Selçuk Erez'in bir yazısına değinerek bitireyim. İlginç bir yazı başlığı, korona çok uzun sürmüştü. Başladığında 3 ayda biter demişlerdi ya da en fazla 8 ay. 12 yıldır biz bu koronayı yaşıyoruz diyor. Sanki 12 yıl sonrasından bir yazı. Birçok ilaç aşı denendi ama sonunda tentürdiyotun virüse iyi geldiği anlaşıldı. Artık kimse evlerinden dışarıya çıkmamaya alıştı. O nedenle polis zoruyla insanlar evlerinden dışarıya çıkıyorlar ve başbakan açıklama yapıyor. Hastanelerimizde 12 senedir pabuç giymemiş, evde terlikle dolaşmış insanların ayaklarına ayakkabı giymeye uygun kılacak egzersizler yaptıracağız demişler. Böyle de ironik, hoş bir yazı yazmış. Evet, yani, distopik bir. Evet, kesinlikle ama çok hoş, çok hoş bir Selçuk Hoca da yazdı. Tabii sevdiklerinizi kaybetmemek için özen göstermemiz, dikkat etmemiz, onları korumamız lazım COVID'den. Ama sevdiklerinizi yitirmek istemiyorsanız Açık Radyo'yu da yitirmek istemiyorsunuz demektir. O zaman destek programı katkılarınızı beklemekte. Program destekçisi olun lütfen Açık Radyo'ya ve sözü de Eraslan'a bırakayım. Değil mi? Aynen, benden evet. Sonra görüyoruz. Çok peki. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, Selim Badur'dan sonra tekrar baş başayız ve Eraslan Sağlam da hattımızda. Ben bir şey ilave etmek istiyorum yalnız son dedikoduya ilaveten bir Selim Badur'la konuştuğumuz bu Neil Ferguson profesör kendi istifa etti aslında, görevden alınmadı ve bu konuda bir şey de varmış, ilginç bir şey çünkü bütün Britanya'nın politikasının değiştirilmesine yol açacak kadar önemli şeyler söylemişti ve uyulmuştu. Onun bütün çalışma arkadaşları büyük bir haksızlık yapılmakta olduğunu söylemişler. Britanya'da bir çeşit isyan durumu var. Bu önemli bir gelişme, dedikodunun devamını götürmek için. Bir de bir önemli bilim insanlarından bir tanesi, bir istatistikçi David Spiegelhalter, kendisinin 30 Nisan'da yayımlanmış bir makalesinin Covid-19'dan ölümle meydana gelen ölümler arasında, ülkeler arasındaki kıyaslamanın zor olduğunu, çünkü farklı metodolojiler kullanılıyor diye bir yazı yazmıştı. Britanya hükümeti onu kötü niyetle kullanıyor diye itiraz etmiş. Benim makalemi kullanmaktan vazgeçin demiş. Yani sahtekarlıkların haddi hesabı yok hükümetlerde. Böyle de bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Şeyde de bir ilginç, hava kirlenmesiyle Covid-19 arasındaki bağlantıyı gösteren de bir şey vardı. Selim Badur'un programına da katılmış olan bir dinleyicimizden gelen. İsterseniz onu da çalıp öyle başlayalım. Açık Gazete. Merhaba, ben Yalındeniz Özcan. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı müzikoloji son sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Sonar 2020 için Lhasa isimli bir proje hazırlamıştım. Proje, hava kalitesi ölçümlerinden alınan 6 farklı parametrenin synthesizer üzerinde bulunan temel 6 parametre eşlenmesinden meydana geliyor. Projeye çıkış noktası olarak bozulan tabiatta görülmeyeni görünür, hatta duyulur kılmayı merkez noktası olarak aldım. Bunu da hava kirliliğinden başlayarak yapmayı düşündüm. İçinde bulunduğumuz karantina sürecinde internette okuduğum bazı haberlere göre karantina altına alınmış şehirlerin hava kalitesine muazzam ölçüde düzelmelerin meydana geldiğini gördüm. Bu haberlerin ardından İstanbul'un hava kalitesi değerlerini araştırdım ve akabinde elde ettiğim verileri projenin içine aktardım. Sonrasında birazdan da dinleyeceğiniz üzere İstanbul'un karantina öncesi ve karantina sonrası olarak hava kirliliğinin sesini elde etmiş oldum. Açık Gazete. Evet, bu şekilde de sesler arasında büyük bir fark oluyor aslında. İlginç bir durum var yani. Merhaba Eraslan. Günaydın Ömer Bey, günaydın herkes. Saat şu anda 08.50. İlk sızışımızı, diğer sızışımı gerçekleştirmiş bulunuyorum Açık Gazete programına destekle ilgili. Yine dün bir toparlayıcı bilgi verecek olursak ve seçkileciyle ilgili... yine fena gitmedi, yine normalde beklentimizin üstünde. Evet, şenlik anlamında baksaydık eğer, özel yayın anlamında baksaydık, evet biraz altında ama kesinlikle söyleyebiliriz ki beklentimizin üstünde bir destekle ayrıldık huzurlarımızdan. Umarım bugün de öyle olur. Bugün dördüncü günü, hem bu sizden güç alarak yapmaya kalkıştığımız özel yayın değil ama küçük küçük serin serin ve seyrek bir şekilde destek isteyişimizin dördüncü günü, hem de Açık Radyo'nun 51. yayın döneminin dördüncü günü. Çünkü 51. yayın döneminin başlamasını fırsat bilerek pazartesi günü demiştik ki evet, özel yayın yapamıyoruz, şenlik yapamıyoruz, çağrı merkezi kuramıyoruz, telefonlara da cevap veremiyoruz, elden yetildiğinde destekleri oradan da alamıyoruz. Yine de bütün bunlara rağmen biz dinleyicimizden rica etsek, acaba o kendiliğinden, webüsünden bu desteğini gerçekleştirir mi? Deneyelim mi dedik ve deneyelim dedik. Ve sonuçta yanılmadığımızı bir kere daha anladık. Çünkü Açık Radyo dinleyicileri desteklerini webüsünden adeta biz şenlik yapıyormuşçasına, adeta bir şenlik çağrısı yapmışçasına kendi aralarına kurmuş oldukları bir organizasyonla, bence böyle bir hareketle, dün konuştuğumuz gibi, desteklerini Açık Radyo'ya aktarmaya başladılar. Ve bu arada pek çok yeni destekçinin de aramıza katıldığını, dinleyicilerimizin destekçilerimize dönüştüğünü mutlulukla görüyoruz. Onlar için, yani yeni destek olacaklar için de hemen bir teknik açıklama yapalım. Açık Radyo'nun bir saatlik programına 250 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Bu desteğiniz yarım saatte olabilir. Kredi kartıyla yapabilirsiniz. Havale yöntemini deneyebilirsiniz. Yani siz Açık Radyo.com.tr üzerinden destek olun düğmesini tıkladığınızda mutlaka size uygun bir yolu, yöntem olacaktır. Biz de seçmiş olduğunuz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle o programın sizlerin desteğiyle gerçekleştiğini söylüyoruz. Evet, teknik olarak da böyle izah edebiliriz bunu. Evet, yani şeyde çeşitli dinleyicilerimizden olağanüstü güzellikte hem dinleyicilerimizden hem de önce dinleyicimiz olup sonra programcımız haline dönüşen insanlardan da olağanüstü mektuplar ve mesajlar alıyoruz. Mesela Deniz Yazgan 6 Mayıs Çarşamba günü yazdı. Yaşıt ve arkadaş olmaktan mutluluk duyduğum Açık Radyo diye. Çocukluğumdan bu yana merak ettiğim ne varsa duyabildiğim, duyduğum ne varsa merak ettiğim, her park edişte özenle çıkarılan babamın en değerli varlığı araba radyosundan, şimdilerde arasının bozuk olduğu akıllı telefonunun sanal bulutlarına uzanan kulak misafirliğimin son 6 ayı için diye mesela teşekkür ediyor. Sonra da buradaki stajından da bahsediyor. Orayı geçiyorum ve 25 yıldır duyduğum son 15 yılı sanırım bilinçli dinlediğim seslere gülümseyen yüzler ekleyebilmek için benim için hala diz titreten Odeon'da Freddy ile tanışıyormuş hissi veren bir mutluluk. Selam, saygı, sevgi, Yeşil ve Ceviz. Çetin Ceviz hazırlayıcısı ve sunucusu Deniz Yazgan'dan gelen bir mesajdı bu da. Evet, sanıyorum dün ulaşmıştı bize mesajını. Ben de okuduğumda evet, açıkçası çok etkilenmiştim. İyi de bir program yaptı. Onu da hakkını ödemek lazım bence bu anlamda. Çok teşekkür ediyoruz Deniz. Dinleyici destek projesi devam ediyor. Özel yayınsız dinleyici destek projesi. Sizlerden destek ricasında bulunduğumuz, küçük zamanlarda bulunduğumuz destek devam ediyor. Destek ricası devam ediyor. Dinleyicilerimize bunun için şu anda bir küçük şarkı dinletmemizde büyük bir fayda var. Bizleri dinlerken belki destek olmamış olabilirler. Sadece şu anda bir ivmeye ihtiyacımız lazım. Yüksek bir ivmeye ihtiyacımız var, lazım. O bu yüksek ivmeyle birlikte hep şunu görüyoruz ki gün iyi geçiyor, gün güzel geçiyor. Dolayısıyla buradaki yüksek ivme hem bize iyi geliyor hem bizi dinleyen dinleyicilerimize iyi geliyor. Bunun için bir şarkı dinletelim size. Siz de o sırada Açık Radyo.com.tr'den desteklerinizi Açık Radyo'ya aktarın ve o yüksek ivmeyle tekrar karşınıza dönebilirim ben. Free as a Bird, Beatles'dan dinlemekte olduğumuz bir parça bu. Yalnız modern teknolojinin de nelere kadir olduğunu gösteriyor. John Lennon'ın çok sağken kayıt yaptığı ve daha sonra birleştirilerek plak olarak Beatles'ı tekrar John Lennon'ın ölümünden çok sonra birleştiren olağanüstü güzellikte bir şarkısı. Lennon imzalı zaten. Free as a Bird diyor. Kuş kadar özgür olmayı anlatan bir şarkı. Bunu dinlerken de destekleri beklediğimizde bir kez de ben hatırlatayım. Evet. Yeni destekçilerim için de ben size bir rey veririz. Bunu şu anda yapabilirsiniz. Ve bunu kredi kartıyla yapabilirsiniz. Havale çıkarabilirsiniz. Özel yayınlarda olduğu gibi telefonla destek olamıyorsunuz. Getirerek desteğimizi Açık Radyo'ya sunamıyorsunuz. Ama 7/24 365 gün açık olan bir mecramız var. O da Açık Radyo.com.tr. Oraya girdiğinizde destek olabilirsiniz diyerek bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Biz de seçmiş olduğunuz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle o programın sizlerin desteğiyle gerçekleştiğini söylüyoruz. Aslında hep topu bu kadardı. Geriye kalan muazzam desteğinizle Açık Radyo'nuzu şu dakikada tatlandırmak, yıl boyu düşündüğünüz desteği, özel yayın başlasın, o zaman yapacağım dediğiniz, o zaman yapmaktan hoşlandığınız desteği şimdi Açık Radyo'nuza aktarmanızı rica ediyoruz. Ki biz takvimimizde, kendi takvimimizde bir sapma yaşamayalım, bir aksama yaşamayalım. Siz kendi takviminizde böyle bir aksatma yaşarsanız, biz de kendi takviminizde böyle bir aksama yaşarız ve bu yayını riske eder. O yüzden o takvim şimdi bugünü şu dakikayı gösteriyor. Lütfen desteğinizi şimdi yapın, siz de erteleyin. Açık Radyo.com.tr'ye destek olun. Psiko Çöküntü Günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada. Mart. Guardian'da Mika Zenko virüsün yayılmasının Amerikan haber alma tarihinin en büyük fiyaskosu olduğunu yazıyor. New York'tan her gün daha dramatik haberler geliyor. Vali Cuomo, Trump'ın direktifleriyle açık biçimde çelişen kararlar alıyor. New York Times'da Roger Cohen'in bir yazısı dikkatimi çekti. Yazı lirik tonuda olan bir yurttaş yazını örneği. Ama her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın, sağlığın da ötesinde toplumsal geleceğine dair bir alarm zili. Bazı bölümlerini çeviriyorum. Sessiz ilkbahar. Gezegen suskun, o kadar suskun ki neredeyse güneşin etrafında döndüğü hissediliyor. Küçüklüğü hissediliyor ve arada hayatta kalmanın yalnızlığı ve faniliği hissediliyor. Korkuların baharı, yutkunma zorluğu, bir hapşırık ve zihin alıp başını gidiyor. Brooklyn'de Front Street'te dolanıp duran bir fare görüyorum, bir köpeğin kaptığı çöp torbasını görüyorum ve sefil, iğrenç kıyamet habercisi bir baş dönmesi hissediyorum. Boş sokaklarda tek tük yayalar, bir nötron bombasından arta kalanlar gibi. İnsan saç telinin binde biri kadar bir patojen etken, uygarlığı askıya aldı ve hayal gücünün yularını çözdü. Topyekun bir reset zamanı. Fransa'da insanlara evlerinden çıkıp yürüyebilecekleri bir kilometre çapındaki alanı gösteren bir site. Hepimize tanınan dünya ölçüsü bu kadar. Cohen birkaç iyi başarılmış lirik dolandırmadan sonra öyle ise'ye geliyor. Cohen'in bir Bolşevik değil, Sanders'çı sosyalizmin çok uzağında aydınlanmış bir liberal düşünür olduğu hesaba katılırsa öyle ise daha bir ilginç. Zenginler kazançlarını küreselleştirebilsin diye mükemmelleştirilen teknoloji, aynı zamanda insanların cüzdanlarını serbest inişe geçiren paniği küreselleştirmek için gereken mekanizmayı da yarattı. Kimi mistik sesler şunları fısıldıyor: bu salgın bitince çevreye daha fazla saygı göstererek şeyleri farklı biçimde yapalım. Aksi halde yeniden perişan oluruz. Bu düşüncelere direnmek kolay değil. Belki direnmemeliyiz de. Aksi halde hiçbir şey öğrenmemiş oluruz. Cohen kılıcı tam bu noktada saplıyor. Başkan Trump'ın bir seçim yılında acziyet, egoizm ve endişe uyandıran bir karışımla pandemiye verdiği cevaba tanık olmak kabul edilebilir bir şey değil. Bir tür korona darbeden korkmamak da elde değil. Panik ve yönünü bulamama, diktatörlük heveslilerinin serpilmesini sağlayan öğeler. 2020'de yaşanacak otokratik bir sapma tehlikesi virüsün kendisinden daha az bir şey değil. Trump bugün bu. Tarsız, bilim karşıtı ve milliyetçi. Darbe almış müttefiği İtalya için Birleşik Devletler bir yandan İtalyan ordusundan gizlice test kiti isterken bir tek merhamet sözü yok. Bir tane düzgün söz yok. Sadece dar kafalılık, küçüklük ve savurmalar. Mikrofobik olan o adam sahtecilik mikrobunu yaydı. Aynı gazetede Trump için verilen onayın hiç bu kadar yüksek olmadığını da okudum. Amerikalıların çoğu ve özel olarak Second Amendment nüfusu, evlerinde silah bulunduranlar, onun tarafındalar ve onun saldırganlığıyla kendilerini rahatta hissediyorlar. Amerika'nın geleceği üzerine sezgiler. Psiko Çöküntü Günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada. Açık Gazete. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet. İki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi öncelikle bu biz bu sefer koronavirüsü şartlarında evlerimize hepimiz kapanmış olmamıza rağmen de dinleyici destek projesinde dinleyicilerden desteklerini beklediğimizi internet üzerinden yapmalarını istedik ve büyük bir cevap da aldık, harika bir cevap. Yani şenlik, her sene yapabildiğimiz şenliği yapamıyoruz ama bu şekilde de internet üzerinden yapıyoruz ve Açık Radyo'nun ne ifade ettiğini onlara gerek haber verme, haber alma ve paylaşma açısından falan harika da mektuplar geliyor. Bir iki dakika bunun üzerinde konuşalım dedik. Senin bu konuda eski görüşlerine ilişkin bir ses kaydımız da var ufak. Onu da dinleyelim izin verirsen. Öyle, öyle mi? Tabii. Evet. Yani Açık Radyo deyince hani şöyle bir soru sorsanız bana, Açık Radyo deyince ilk aklına ne gelir? Vallahi ilk aklıma bu konuda, yani iklim sorunuyla ilgili Türkiye'de canhıraş bir şekilde, ısrarlı bir şekilde, unutmadan, usanmadan bu konuyu gündeme getiren tek medya organı. Aklıma bu gelir. Tabii Açık Radyo'nun başka özellikleri de var. İkinci sırada ne geliyor diye sorsanız söyleyeceğim. Hem tarihi, resmi tarihin, hem devletin resmi kurumlarının yok varsaydığı kültürlere açık bir radyo. Burası çok önemli. Sadece Türkiye'nin kültürlerine değil, dünyanın bütün kültürlerine açık bir radyo. Bu da vallahi başka mecralarda, tabii ben çok işin profesyoneli değilim, çok da izlemiyorum ama başka herhangi bir medya organında Türkiye'de radyo veya işte kültür televizyonu bu kadar dünyada hiç duyulmamış kültürlere, müziklere açık bir başka örnek bilmiyorum doğrusu. Ben de zaman zaman özellikle arabada Açık Radyo'nun müzik programlarını dinliyorum. Onun için tebrik de ederim ayrıca. Açık Radyo. İşte böyle. İyi konuşmuşum valla. Katılıyorum. Çok teşekkürler abi. Evet, yani bu senede böyle bir sessiz ve derinden yürüttüğümüz bir şey var. Ve gayet de ilginç. Mesela yani henüz şimdi burada yayın henüz internet üzerinden erişilebilir olmuyor bugün güne başladığında diye yazmış bir dinleyicimiz. Bu durum ailemizde gelmiş mi? Ya da şimdi geldi gibi şifreli konuşmalara sebebiyet verir. Sanki bir dostumuzun yolunu gözler gibi. Değer saatler geçer de yayın gelmezse hele bir şey mi oldu acaba endişesi baş gösterir. Ta ki hah gelmiş diyene kadar diye. Böyle de bir şey var. Güzel. Alo. Alo, evet, bu şekilde gidiyoruz işte böyle. Vallahi iyi şanslar diliyorum. Tabii korona salgınının şokuna rağmen dinleyicilerin büyük ilgi göstermesi çok umut verici. Demek ki insanlar bazı değerlere daha fazla sarılacaklar inşallah. Sadece Açık Radyo için demiyorum. Bundan sonrası evet, aynen için öyle diyorum gene. Peki bugün şeyden de bahsedelim demiştik biraz, bu koronavirüsü pandemisinin. Mesela Thomas Piketty, Fransız iktisat, evet, sosyal eşitsizliğin şiddeti de arttırdığını ortaya koydu açıkça diyor. İstersen biraz bundan bahsedelim. Evet. Bir de krizden güçlenerek çıkmak, emisyonsuz ekonomik iyileşme nasıl olacak, biraz da ondan söz edelim. Evet. Burada minik bir şekilde araya gireyim. Thomas Piketty'nin bu 21. yüzyılda Kapital kitabı yakın zamanda belgesele çevrildi ve şu anda online olarak izlenebiliyor. Yayınlamışlar. Öyle mi? Evet. Evet. Çok da iyi bir belgesel oldu. Bir dizi New York Times, Washington Post gibi yerlerde de review yazıları var. Yani değerlendirme analiz yazıları. Bilmiyordum. Evet. İlginç. Tabii bu önemli bir kitaptı. Çünkü alarm zili çalıyordu. Nasıl gelir eşitsizliğinin 1980'lerden itibaren aslında 19. yüzyılın o şeyine büyük servet, gelir eşitsizliği bir yana büyük servet eşitsizliğinde nasıl kapitalizmin 19. yüzyılda servet eşitsizliğini ortaya çıkarttığını ve çok benzer bir işte bunun mekanizmalarını anlatıyor. Şimdi konumuz bu olmadığı için girmeyeceğim ama bunu tabii koca tuğla gibi bir kitaptı. Ama böyle bir belgesel tabii bütün bu hikayeyi ve bugün dünyanın geldiği durumu bu açıdan, eşitsizlik açısından çok daha geniş kitlelere yayabilir. Çok iyi olmuş. Ama ben de seyretmek isterim doğrusu. Neyse, bunu sonra konuşalım. Thomas Piketty bir şey, röportaj yapılmış bu Thomas Piketty ile. Democracy Now'da, evet. New York Radyo mu bu? Soruyorum. Democracy Now bizim çok yakından takip ettiğimiz. Now, evet. Evet. Amy Goodman onun efsanevi radyocu o yapıyor söyleşiyi de. Evet. O yapmış. Tabii aşağı yukarı şey tema gene eşitsizlikle ilgili ama bu sefer Thomas Piketty çok önemli bazı noktalara dikkat çekiyor. Bunun açıkçası ben de farkındaydım özellikle bir tanesinin. Diyor ki bu korona aslında mevcut eşitsizliği ve yoksulluğu arttırıcı bir devasa etki yapacak. Bunu zaten görüyoruz şu anda Türkiye'de de. Daha önce de bu programda da konuştuk ama herkes konuşuyor. Yani bir kere kayıt dışı çalışan özellikle hizmet sektöründe daha sayıları bilmiyoruz ama tahmin etmek zor değil ki bunlar düşük ücretliler, hatta şunu da söyleyeyim, kayıt dışı çalışanlar, bu konuda biz araştırmalar da yaptık, yayınladık da, kayıt dışı çalışanların bir kısmının aslında asgari ücretin de altında ücret aldığını görüyoruz. Yani uzun lafın kısası bir kere kayıt dışı çalışanlar zaten düşük ücretlilerdi ve bunlar tamamen büyük bir bölümü özellikle hizmetlerde işten atıldı. Ne destek bu, ki bunların arasında göçmenler de çok ciddi bir nüfus. Evet. Şimdi devam ettirmeyeyim. Yani gene özellikle mavi yakalıları vuruyor. Bu ücretsiz izinle çıkartılanların bir bölümü böyle olacak. Şeyler, esnaf vesaire, küçük esnaf, bunların gelirlerinde büyük düşüş. Yani bunu maalesef istatistikler bize epey geçtikten sonra söyleyecek. Gerçi yoksulluk için 2021'in Eylül'ünde öğrenebileceğiz ne olduğunu. Ama gelir eşitsizliği için 2022'nin Eylül'ünde gelir ve yaşam koşulları anketinin sonucunu ancak görebileceğiz. Ama bunun böyle olacağını, büyük bir darbe olacağını kestirmek zor değil. Ama Thomas Piketty'nin ilginç bir şekilde dikkat çektiği başka bir eşitsizlik daha var. Bu sadece gelir eşitsizliği açısından değil, yaşam biçimleri de bile eşitsizlik yarattı diyor. Yani gerçekten öyle. Şimdi bu karantinayı düşünün. Değil mi? Sokağa çıkma yasakları bir kere hafta sonları uygulanıyor. Hatta bazen bir ara 4 gün değil mi uygulandı? Sonra uygulandı. 65 yaş üstü için sürekli bu zaten kaç? 2 ayı buldu herhalde. 2 ayı civarında. Ondan sonra zaten sokağa çıkma mümkün değildi. Şimdi bunu Allah aşkına konforlu bahçe içinde gerekirse bahçeye çıkıp yürüyüş yapan, ondan sonra çalışma odası ayrı, yatak odası ayrı, salon ayrı, büyük, rahat, konforlu evlerde geçirmekle iki oda ya da bir göz oda bilemedin en iyisi iki oda bir salonda 5-6 nüfus böyle bir evde geçirmek arasında da büyük bir eşitsizlik var. Yani sosyal yaşam açısından da korona gene en mağdurları, en şey durumda olanları, en refahtan yoksun olanları, konfordan yoksun olanları vurdu. Yani şimdi ben bunu Allah aşkına, değil mi? Yani kendi adıma konuşayım. Yani ben nispeten konforlu bir evde oturuyorum. Şansım var. Gerekirse yürüyüşlerimi yapıyorum bahçede. Ev rahat, geniş mekanlar vesaire. Şimdi ben idare ettim. Zaten iş güç de var. Çalışabiliyorum online. O kadar doğrusu etkilenmedim. Tabii sıkılmaya başladım ama iki ayda kabuslar, bunalım geçirmedim. Ama bu böyle bu konfor olmasaydı, göz odada bir sürü nüfusla yaşıyor olsaydım, dışarı hakikaten adım atacak ne bahçesi ne bir şey olmasaydı, demek ki bunalım, insanlar bunalım geçiriyor, yaşlılar şikayet ediyordu, çok haksız değiller. Şimdi bu işin bir yönü bu eşitsizlik meselesi. Ama Thomas Piketty diye tabii radyo Demokrasi Now şeyi de soruyor. Özellikle tabii Amerika'da olduğu için New York'ta radyo Amerika ile Avrupa arasında işsizlere yönelik sosyal destek bir karşılaştırma yapar mısınız diyor. Şimdi bize tabii bu Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ilgilendiriyor. Ama baktığımız zaman Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde, tabii Thomas, önce şunu söyleyeyim, Thomas Piketty Avrupa'nın çok daha bu konuda önemli sosyal safety sistemlere sahip olduğunu güzelce özetliyor, anlatıyor. Bir işsizlik sigortasından neredeyse tüm işsizler yararlanabiliyor. Çok uzun süreler, 2-3 yıl süreyle gerekirse yararlanabiliyorlar. 3, ücretlerinin önemli %70-%80'ini sistem onlara tazminat olarak veriyor. Yani işsiz kalmadan önceki son ücretlerini. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda oldukça geri Avrupa'dan, tabii bunları konuşuyorlar ama biz Türkiye'yi Avrupa'yla karşılaştırdığımız zaman, hatta Amerika ile bile karşılaştırsak, muazzam geri bir işsizlik sigorta sistemimiz var. Ne olduğunu bilmiyorum, özetlemeye belki hatırlatmaya ihtiyaç olabilir. Biliyorsunuz bir kere işte en son rakamı söyleyeyim, şimdi ne olduğunu göreceğiz birkaç aya, haftaya 4 milyon işsiz, bu korona salgının öncesinden 4 milyonun biraz üzerinde bir işsiz, hani halk iş gücü anketlerinin tespit ettiği. Öbür taraftan şeye bakıyoruz, İSKUR'un verilerinde ne kadar kişi yılbaşında şey alıyordu, işsizlik tazminatı alabiliyordu, ne kadar işsiz, 600 bin civarında, yuvarlayarak söylüyorum. Yani şimdi bir kere işsizlerin büyük çoğunluğu böyle bir tazminatı alamıyorlar. İki, hadi o 600 bin alıyor da ne kadar alıyor, en fazla 10 ay alabiliyor. Genelde ağırlıklı olarak 8 ay süreyle. 3, son derece düşük. Şimdi tam rakamı hatırlamıyorum ama öyle önceki ücretinin %70'i 80'ini falan çok daha uzağında ancak alabiliyor. Şimdi bu da özellikle Türkiye açısından büyük bir sorun. Daha önce zaten hiç bu tazminatı alamayacak kayıt dışıları söylemiştik. Ama kayıtlıların da görüldüğü gibi çok az bir kısmı alabiliyor. Neden? Çünkü öyle koşullar empoze edilmiş durumda ki son 3 yılda işte 600 gün sigortalı, kayıtlı çalışmış olacaksın. Son 2 ayda 60 gün vesaire. Şimdi bu koşulları çok azı yerine getirebiliyor. Çünkü Türkiye ekonomisi oldukça istikrarsız bir ekonomi. Ama sonuçta tabii bu dönüyor dolaşıyor. Bu sosyal destek son derece adaletsiz ve sessiz bir şekilde bir dağılıyor. İkisi yeterli olmaktan çok uzak. Üçüncü Thomas Piketty'nin gündeme getirdiği, daha doğrusu Demokrasi Now gündeme getiriyor. Bu çok önemli. Basic income, yani asgari vatandaşlık gelirinin önemi salgın sayesinde, bu korona belası yüzünden apaçık ortaya çıktı. Evet, bence de en önemli noktalardan bir tanesi bu. Galiba. Belki bunu da çok kısaca belirtmek lazım. Bunun propagandasını yapan, yani daha doğrusu savunmasını yapan, kamuoyunda farkındalık yapmaya çalışan bir dernek de var. Beni hatta bir konferansa da çağırmışlardı ama hiç sesleri duyulmuyordu. Yani ben de farkında değildim. Beni davet ettiklerinde farkına vardım. Bu tabii benim ayıbım ama sonuçta hiç bizde bundan çok az söz edilir. Bizim Ayşe Buğra da şeydir. Çok uğraştı. Bu evet, uğraştı. Evet, uğraşmaya devam ediyor. Ama sonuçta bu tabii ancak böyle büyük şoklarla büyük önemli sistemde, kapitalist sistemde önemli reformlar olabiliyor. Malum tarihte de böyle. Şimdi acaba bu sefer bu darbe, bu şok, bu asgari vatandaşlık gelirini gündeme getirebilecek mi? Soru bu. Şimdi bu neden bunun ne kadar önemli ortaya çıktı? Çünkü böyle bir doğal felaket karşısında ve üstelik de çok eşitsiz vuran bir felaket karşısında, yani en yoksulları, en kırılganları, en düşük gelirlileri, en çok bunları vuran ve bunların adeta vurma dediğimiz hani refahlarından refahları düşüyor, eksiliyor, işte geçimleri zorlaşıyor meselesi değil. Önemli bir bölümü yani açlıkla yüz yüze geliyor. Böyle evet. Bir şok ortaya çıktığı zaman, bariz bir şekilde sonuçları bu şekilde ortaya çıktığı zaman, o zaman tabii ki asgari vatandaşlık geliri ne kadar önemli olabileceği ortada. Vatandaşlık gelirinden de kasıt işte malum kişi başına, şimdi tabii miktar konuşmayalım ama atıyorum ayda 500 lira, Türkiye için konuşalım, ayda 500 lira vermek. Şimdi bu 500 lira, bu sözünü ettiğimiz en yoksul, düşük gelirli kesim için önemi başka 500 liranın, yani milyonerler için önemi başka, daha doğrusu onlar için hiçbir önemi yok. Ama işin pratikliği açısından ve işte kural itibariyle tabii bunu herkese, çünkü ben şuna vermeyeyim, buna vereyim demeye başladığınız zaman sınırı nereden çizeceğinizi bilemiyorsunuz. Onun için böyle bir, bunun adeta nasıl insan hakları temel değil mi, özgürlükler, yaşam hakkı, onun gibi bir gene kayaya kazanacak böyle bir sistemin acilen gelmesi, gündeme gelmesi, sonra da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Siyaseten yapılabilecek mi, göreceğiz. Thomas Piketty en sevdiği konu kitabında da bunun üstünde duruyor. Tamam, gelir eşitsizliği ortaya kondu. Özellikle de servet eşitsizliği ve servet eşitsizliği büyük bir hızla da giderek daha da eşitsiz hale geliyor. Peki ne yapılmalı? Thomas Piketty'nin buradaki önerisi işte progresif dediğimiz gelire özellikle servet üzerinden ciddi vergi alınması. Bunu müterakki vergi dediğimiz. Sosyal demokrat iktidarlar da bunu tam beceremediler. Mesela Fransa'da yapamadılar. Zor bir iş çünkü ne oluyor? Kaçıyor şey servetler. Yani bir ülkede şimdi küresel sermaye hareketlerine serbest olduğu değil mi? Küresel liberal bir ekonomi işte 20-30 yıldır kuruldu da hatta daha fazla bir süredir. Türkiye'de bunun bir parçası. Siz şimdi bir ülkede ciddi bir servet vergisi getirdiğiniz zaman çeşitli yollardan hatta bunların illegal kanun dışı, yasa dışı yollarda olması gerekmiyor. Servetleri offshore hesaplar yakın zamanda yine gündemdeydi. Bunun imkanı var. Yani dolayısıyla küresel bakış iklimde de bunu siz de çok anlatıyorsunuz. Yani başka hiçbir çare yok. Konuda çok açık. Paris bir parantez açmama izin verin. Paris 2015 şeyinde verilen sözleri gerekirse yaptırımlarla şey edecek, takip edecek bir küresel otorite lazım. İklim konseyi mi dersin üstüne ne bileyim ben 15 tane ülke gelir bir en çok kirletenlerin koyarsın temsilcilerini oraya. Amerika, Çin, işte Rusya, Hindistan bilmem ne gibi. Ondan sonra işte bir daha temizlik şeyi olan derdi daha bu kuralları yerine getiren bir iki ülke koyarsın Avrupa'dan ondan sonra işte bizim gibilerden koyarsın en çok kirletenlerden bir tane koyarsın Türkiye iyi olur mesela o açıdan bunları temsilen ondan sonra bunlar hiç olmazsa bunları empoze etme bütün ülkelere yoluna giderler. Başka türlü yolu yok. Aynı şey şimdi tabii bu servet eşitsizliği ve gelir eşitsizliği eğer bir asgari vatandaşlık geliri şey diyeceksek koymaya ve servet vergisi ya onu finanse etmek için bir servet vergisi getirilecekse çok açık bu ülke küresel düzeyde bir şey gerektiriyor. Sistem, yaptırım sistemi gerektiriyor. Kurallar gerektiriyor daha doğrusu. Sonra da yaptırım tabii gerektiriyor. Bu OECD ama Thomas Piketty onu da vurguluyor ve doğrusu Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. OECD beklenmedik bir şekilde bundan 5-6 yıl önce bu işe girişti. Kara listeler oluşturuyor ve bu önemli bir yaptırım. Bu arada tabii Piketty şunu da söylüyor. OECD bu işe girişti ve iyi de oldu diyor. Çünkü aslında bilhassa büyük uluslararası firmalar da vergileri minimize etmenin yolunu bu işte şey zincir şeyleri yüzünden biliyorsunuz ne bileyim bir A ürününün çeşitli şeyleri var, aşamaları var. Kısmını filan ülkelerde bir başka kısmını başka ülkede vesaire yapıyor. İşte en vergiye en nerede düşükse ona göre kendi iç fiyatlamasını yapıyor. Çünkü bu zincirin tümüyle kendisine ait hakim. Ona göre teknik ayrıntıya gerek yok. Yani işin esasını anladınız herhalde. Bu en düşük vergiyi veriyor. Şimdi bu uluslararası firmalara da bu açıdan mutlaka vergi şeyini vergilemeyi maksimuma çıkartmak için uluslararası bazı kurallar getirmek lazım. Piketty tabii bunun üstünde duruyor ama en son beşincisi burada çok önemli diyecek Ömer eminim. Korona geçtikten sonra farklı bir ekonomik kalkınma ve refah sisteminin yolunu bulmak gerekiyor diyor. Sadece yoksulluk değil, iklim değişikliği tehdidini de ciddiye alarak. Yani, evet, yani bu son derece önemli tabii. Yani süreyi bitirdik maalesef ama şunu devam. Evet, biraz bence konuşalım. Bununla ilgili yeni raporlar da var. Evet, şimdi yani ben de onu söyleyecektim. İki şey söyleyeyim izninle. Bir tanesi Thomas Piketty'nin bu Tuğla gibi dediğin ilk kitabı için 1000 sayfalık artık bina gibi bir kitap. Capital and Ideology diye İngilizcesi. Yani, ben daha okumadım. Kapital, evet. Sermaye ve ideoloji ben de okumadım ama çok ayrıntılı ve çok kolay okunuyor diyor kendisi de. Bir sürü örnek veriyorum. Bir onu söyleyelim. Bir de senin sayende öğrendiğimiz bir şey var. Onu da ben teşekkür ederek söyleyeyim. Oxford Üniversitesi basın bülteni krizden güçlenerek çıkmak ve emisyonsuz yani iklim değişikliğine karşı salımları artırmadan ekonomik iyileşme üzerine bayağı dünyanın önde gelen London School of Economics'ten Nobel ödüllü Joseph Stiglitz ve Lord Nicholas Stern'ün yer aldığı rapor var. Oxford Üniversitesi Smith School of Enterprise ve Environment'tan Profesör Cameron Hepburn'ün şeyleri var. Yani iklime bu iklim faciası karşısında nasıl geçiş yaparız? İşte belki bu burada da büyük çıkmazlar vardı. Belki bu şok akılları başa getirir. Öyle olmayalım. Evet. Ya çok daha fazla kötü olacak ya da kurtuluş olacak. Bunu da işte, evet, konuşmamız gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz Seyfettin. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Merhaba Tuğba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Ömer Bey. Merhabalar. Merhaba Özdeş. Merhaba. Avrupa ne konuşuyor? Yeni bir programımız bugün ilk defa yayınlanıyor. Açık Gazete içinde bir bölüm ve heyecanlıyız. Söz sende. Evet Ömer Bey, ben de son derece heyecanlıyım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim de hayatımın çok önemli bir parçası Açık Radyo yaklaşık 20-25 yıldır. Şimdi ben de o dünyanın bir parçasıyım. Bu da benim için son derece mutluluk verici bir şey. Bu işin kişisel yanı, duygusal yanı. Ayrıca Eurotopics bültenleri açısından da çok kıymetli bir şey bizim için Açık Gazete'de bir bölümümüzün olması. Eurotopics derken neyi kastediyorum, neden bahsediyorum onu anlatayım. Lütfen. Ben bu bölümde Eurotopics bültenlerinden başlıklar sunacağım. Eurotopics Almanya merkezli bir gazetecilik ağı tarafından yaklaşık 12 yıldır çıkartılan bir bülten. Avrupa gündemine dair bir bülten. Muhabirlerimiz her sabah kalkıyorlar ve toplam 32 Avrupa ülkesinde 500'den fazla gazete ve haber sitesindeki köşe yazılarını tarıyorlar. Önemli gündem başlıkları çıkartılıyor ve bunlardan önemli bölümler 5 farklı dile çevriliyor. Ve öğle vakitlerinde bu bültenler yayınlanıyor. Amaç Avrupa'nın farklı köşelerindeki insanların birbirlerinin gündeminden, neler konuştuğundan, neler tartıştığından haberdar olması. Bu bültenler 3 yıldır Türkçe olarak da yayınlanıyor. Dileyenler eurotopics.net.tr sitesine gidip abone olabilirler. Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirler. Ve şimdi bu haftadan itibaren de Açık Radyo dinleyicilerine haftalık olarak bu bültenden seçtiğimiz ilginç, önemli, ufuk açıcı olabilecek başlıkları sunacağım ben. Evet, harika. Yani 32 Avrupa ülkesinde çıkan kaç medya organından dedin? 500'den fazla 500. Gazete ve haber sitesi evet taranıyor. Köşe yazıları taranıyor. Evet, bayağı kapsamlı bir ansiklopedik bir haber şeyi galiba. Çok hoş yani. Peki bugün neler var? Bugün önce İsveç'le başlamak istiyorum. İsveç biliyorsunuz Türkiye'de farklı zamanlarda koronavirüsle ilgili farklı şekillerde gündeme geldi. Ben bu İsveç'te koronavirüsün ilk başladığı zamanlarda pek de yurt dışında duyulmayan, en azından Türkiye'de duyulmayan bir kısmından bahsetmek istiyorum öncelikle. Refah ülkesinde yaşanan bir sosyal adaletsizlik, eşitsizlik durumu şöyle ki, Mart ayında İsveç'te koronavirüs vakalarından ölümler başlıyor ve bir de bakılıyor ki Stockholm hastanelerinde ölen ilk 15 kişiden 6'sı Somali kökenli vatandaşlar. Ve sonra da bu trend azalmakla beraber, oran bu kadar yüksek değil. Ama İsveç'te ölenler içerisinde göçmen kökenli olanlar, Somali kökenli olanlar nüfuslarına göre daha yüksek bir oranda. Bu en başta ortaya çıktığı zaman neden böyle oldu falan diye düşünülüyor. Bu göçmen kökenliler ne olup bittiğinden haberdar değil falan diyorlar. Kamu televizyona SVT, Somali ve Arapça dillerindeki yayınlarını artırıyor falan. Bu süreç böyle devam ediyor. Ama bu meselenin bir yönü daha var. O da şu. İsveç gazetesinden, bir İsveç gazetesi Aftonbladet bir köşe yazısında şöyle de açıklıyor bu durumu. Stockholm'un zengin ve yoksul bölgelerindeki ortalama yaşam süreleri farkı 18 yıl. Ölenler arasında çok sayıda Somali kökenlinin olması, yeterli konut olmadığı için bazılarının dip dibe yaşadığı sınıflı toplumun acımasız bir sonucu. Küresel salgın biter bitmez siyasal çözümler üretmemiz gereken bir mesele bu. Sınıf farkları ve iç içe yaşanan konutlar yüzünden hiç kimse ölmemeli. Evet, yani bu İsveç'te, refah ülkesinde koronavirüsten ölen yüksek orandaki göçmenlerle ilgili mesele, bir yönü böyle. Evet, biraz önce zaten Seyfettin Gürsel'le de tam bu konuyu bundan bahsetme fırsatımız olmuştu. Thomas Piketty'nin iktisatçı yeni kitabından Sermaye ve İdeoloji, Kapital ve İdeoloji. Bu bayağı yeni bir koronavirüsünden, pandemisinden çıkan bu sosyal eşitsizliği, şiddeti de ortaya koydu. Bundan sonra yepyeni bir topluma ya geçeceğiz ya geçemezsek daha da kötü olacak diye ilginç bir şey vardı. Ondan bahsediyorduk. Evet evet, yani hani bunu Amerika'da olduğunu daha çok haberlerde çıkmıştı. Hani İsveç gibi bir ülkede de böyle bir şeyle karşılaşmak benim için en azından enteresan olmuştu. Ve hani yaşam süreleri arasında 18 yıllık bir 18. fark olduğundan bahsediliyor. Evet, evet, bu köşe yazısında. Evet. Evet, sonra İsveç'in bir başka yönü, o daha bilinen bir tarafı tabii ki, koronavirüs sürecinde diğer ülkeler kadar sıkı önlemler almaması İsveç'in. İsveç'te kreşler, ilkokullar, ortaokullar hiçbir zaman kapanmadı. Restoranlar, barlar, kafeler hiçbir zaman kapanmadı ve sınırlar da açık tutuldu. Sadece geçtiğimiz haftalarda yaşlı evlerindeki ölümler çok fazla olunca yaşlı evi ziyaretlerine yasaklar getirildi. Böyle yani resmi yasaklar konusunda son derece gevşek bir ülke, ama ülke insanların tavsiyelere uyup bu mesafeyi falan koruduğu söyleniyor. Tüm bu durum bize çok acayip geliyor. Ya biz bu kadar kendi evlerimize kapanıyoruz, korkuyoruz. Aman Allah'ım diyoruz. Biz buradan böyle görüyoruz. Peki bu duruma İsveçliler ne diyor? İsveç'te bu politikaya karşı 22 uzman, bilim insanı geçtiğimiz günlerde bir gazetelerde bir deklarasyon yayınladılar. Bu politikanın muhalifleri var. Ama bir yandan da şunu söyleyebiliriz. Bu politikanın arkasında ciddi bir kamuoyu desteği de var. Bunu nereden biliyoruz? İsveç'te bu politikayı geliştiren bir bağımsız kamu sağlığı kurumu diyebileceğimiz bir kurum var. Bunun başında da epidemiyolog Anders Tegnell var. Tegnell İsveç'te bir rockstar olma yolunda ilerliyor. Gayet meşhur, popüler. Hani bunu anlatmak için şöyle şeyleri aktarayım. Facebook'ta Tegnell için kurulmuş fan sayfaları var. On binlerce takipçisi var. Tegnell'li tişörtler bastırılıyor ve giyiliyor. Ve hatta yani Tegnell'in resmini insanlar vücutlarına dövme yapıyorlar. İsveçliler Tegnell'in Tegnell'in bu şey tarzını VYK kazak giyiyor, işte bisikletle iş yerine gidiyor ve koronada aslında İsveç'te siyasetçiler değil bir bilim insanı ve uzman olarak Tegnell konuşuyor. İşte basın toplantılarını o yapıyor ve politikalarının neden böyle olduğunu somut verilerle açıklıyor. Ve görünen o ki hani İsveç'te de ciddi bir güven uyandırmış durumda Tegnell. Şimdi İsveç'te yaşayan Çek bir yazar var, Katerina Janukova. Tüm bu olup bitenlere dışarıdan birisi, içeriden birisi olarak ne diyor ona bakalım. Dünyanın en büyük deneyinin denekleriyiz. Hiç kimse bu deneyin nasıl biteceğini bilmiyor. Ülke iki cepheye ayrıldı. Anketler baş enfeksiyon uzmanımız Anders Tegnell'e duyduğumuz güvenin her geçen gün arttığını gösteriyor. Kişilik kültü onu milletin babası yaptı. İnsanlar resmini vücutlarına dövme yaptırıyor. Muhalifleri ise onu insanları büyük bir soğukkanlılıkla ölüme gönderen Nazi doktor Mengele'ye atıfla doktor Tengele'ye benzetiyor. Ben ise maske takıyorum, ellerimi iyice yıkıyorum ve hastalanmayayım diye dua ediyorum. Evet. Evet. Evet. İkiye bölünmüş durumda yani İsveç toplumu. Evet, evet, evet. Ama hani bunu çok ortadan bir karpuz gibi yarılma diye anlamıyorum ben. Evet. Muhalefet edenler var ama ciddi bir kamuoyu desteği de var bu politikaya diye anlıyorum. Bir ufak şey daha İsveç'le ilgili. Fransa'dan Contrepoint gazetesinden bir köşe yazısı var. Oradaki köşe yazarı diyor ki yani bir dahaki sefere daha hazırlıklı olmak için neyin ne kadar işlediğini anlamak için farklı örneklere, farklı deneylere ihtiyacımız var. İsveç değil diğer ülkeler deneme yanılma yapıyor. Tüm bunlar etkilerini uzun zaman sonra gösterecek. İsveç'te başka bir örnek. Onun başka bir yol seçmiş olmasına hepimiz sevinmeliyiz. Bakalım ne olacak diyor. Yani o kadar herkes tarafından korkutucu görünmüyor bu deneyim. İsveç'ten evet, aktaracaklarım bu kadar. Buyurun. Peki bu yani bugünkü programımızda esas olarak İsveç üzerinde durduk bir örnek olay olarak. İlginç tabii çok. Şahin Alpay da P24'te bu konuda ilginç bir yazı yazmıştı. İsveç'teki bu kamuoyunun yani farklı uygulama, Avrupa'nın diğer ülkelerinden farklı bir koronavirüsüne karşı uygulamasının proları ve konuları, avantaj ve dezavantajları üzerine iyi oldu bu tartışma yani. Önce sağlık programında da böyle bir program yapmışlardı Selim Badur'la birlikte. Lund Üniversitesi'nden, benim de mezun olduğum üniversiteden bir Türkiye'li bir akademisyen bağlanmıştı. Evet, ve Pınar Dinç. Evet, evet. Pınar Dinç, evet. Evet, evet. Onun söyledikleri de aşağı yukarı benim bu söylediklerimle örtüşüyor. Yani evet. O da kamuoyu güveninden bahsediyordu. Tabii burada sadece iki büyük şeyden söz ediliyordu. Bir, ölenlerin ciddi bir kısmı 80 yaş üzeri, yani yaş, özellikle bakım evinde kalanlar %50'ymiş sanırım. Evet. Bakım evlerinde ölümler, evet, yani çok yüksek, evet, bir oran. Orada bir sorun var deniyordu. Bir de evet, sizin bahsettiğiniz göçmenler. Evet. Vaktimiz varsa kısaca bir başka konuya da ufacık girmek istiyorum. Evet, bir iki dakikamız var. Evet. Tamam. Bu koronavirüsle birlikte öne çıkan meslekler, ya ne kadar önemli bu meslekler ve onları desteklemeliyiz denilen meslekler arasında Avrupa'da, işte Türkiye'deki gibi tıp, sağlık çalışanları, kargocular, market çalışanları, çöpçüler gibi meslekler vardı. Türkiye'de hiç gündeme gelmeyen bir grup daha vardı. Bu grup nedir diye size hemen bir sorayım. Kimler olabilir? Güç gelmiyor aklıma. Bir daha alalım soruyu. yani koronavirüsle birlikte önemi ortaya çıkan, kendini riske atarak çalışan bir meslek grubu. Garsonluk. Gazeteciler. Gazete. Aa tabii. Evet. Çok enteresan. Radyocular diye çıkıyormuş cevap. Çok enteresan. Hiç aklımıza değil gelmedi. Yani, evet. Yani biz bu meseleyi hiç böyle konuşmuyoruz. Yani bizim bizdeki gazetecilik algısının, fonksiyonunun ne kadar değiştiğine dair bir örnek gibi göründü. Ben de çok şaşırmıştım bunu okuduğumda. Her neyse, bu gazetecilik ortaya çıkıyor ve bir yandan da şöyle bir şey, koronavirüsle birlikte gazetelerin gelirleri, reklam gelirleri muazzam bir şekilde düşüyor ve şimdi hani gazeteler ne yapacaklar, gazeteciler ne yapacaklar? Ve son dönemde hükümetler ekonomi paketlerini açıklarken gazeteler için de bir takım destekler açıklıyorlar. Portekiz'de, Romanya'da, Estonya'da kamu kurumları, hükümetler gazetelere ilanlar veriyorlar. Kimisi koronavirüsle bilgilendirme amacıyla, kimileri başka türlü destekler ve sonuçta onlar için bir maddi desteğe dönüşüyor. Ve ne oluyor dersiniz? Bu ülkelerdeki bazı gazeteler, ya durun bir dakika, bu hükümet destekleri bizim bağımsızlığımıza halel getirmesin diyorlar ve bunu tartışmaya başlıyorlar. Estonya'dan Postimees gazetesi diyor ki bu destek bizim bağımsızlığımıza gölge düşürebilir. Dolayısıyla biz bu parayı kabul etmiyoruz diyor. Avrupa'daki bu meseleyi işte Türkiye'ye birazcık taşımak istiyorum son birkaç saniyemde. Gerçekten hani Türkiye'deki medya sektörü, bilgilenme, insanların buna verdikleri değer falan, hani bu tartışmalar Türkiye ile kıyaslayınca bize bir şeyler anlatıyor galiba. Hani Türkiye'deki medya sektöründe çok az kurumumuz var. Bunlardan bir tanesi de pek tabii ki Açık Radyo. Çok özel ve çok değerli bir yerde duruyor. Hani bırakın hükümetten destek almayı falan. Dinleyicilerinin desteğiyle yaşayan ve büyüyen bir radyo. Ona gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Ben de bu noktada hatırlatmak istiyorum. Destek programı devam ediyor. Herkes şu anda Açık Radyo'nun web sitesine girebilir ve sağ üst köşedeki destek olun köşesine tıklayarak pıt pıt pıt hemen kolayca desteğini verebilir. Çok teşekkür ederiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Bu Avrupa'dan haberleri alacağız. Çok teşekkürler Tuğba. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. orada boşluk oldu. Evet, devam ediyoruz. Önemli haberlerimiz de var. Birazdan Eraslan Sağlam da bize bağlanacak ve devam ettireceğiz Tuğba Tekerek'in sözünü ettiği ve bizim de sınıfta kaldığımız aslında teste en önemli korona günlerindeki yayıncılık, gazetecilik ve yayıncılık tehlikede olan şey. İtiraf edelim ki sınıfta kaldık ama ne yapalım? Kendi önemimizin farkında değiliz. Evet, bu arada ben de bu biraz önce bir bölümünü okuduğum metnin tamamını okuyayım. Ekin Çınar'ın gönderdiği mektubu bize ta Toronto'dan dün Lüksemburg'dan bir mesaj okumuştuk. Şimdi de Toronto'dan geliyor. Bu sene, bir sene öncesine kadar İstanbul'da yaşıyordum. İşe gitmek üzere hazırlanırken hep radyoyu dinlerdim canlı yayından. Şimdi Toronto'da yaşıyorum, Kanada'da. Spotify'dan yayınları dinliyorum. Türkiye'den saatler sonra ama yine güne başlarken bu alışkanlık asla değişmedi. Diyeceğim o ki belki hızlı Türkiye ve dünya gündeminde haberler ben dinleyene kadar eskiyor. Ama ben kainatın her yerinden gelen, kainatın her yerinden haberleri radyomdan almayı tercih ederim diyor Ekin Çınar. Ve bazen burada gün başladığında yayın henüz internet üzerinden erişilebilir olmuyor. Bu durum ailemizde, bu bölümü de söylemiştim demin, gelmiş mi ya da şimdi geldi gibi şifreli konuşmalara sebebiyet verir. Sanki bir dostumuzun yolunu gözler gibi. Eğer saatler geçer de yayın gelmezse hele, bir şey mi oldu acaba endişesi baş gösterir. Ta ki hah gelmiş diyene dek. Eşim dostum diye devam ediyor Ekin Çınar. Herkes Açık Gazete'yi dinlediğimi bilir. Çünkü her öğrendiğimi anlatmayı pek severim. Ama yine de referans verirken sabah radyoda dinledim derim. Kavramsal olarak artık tek bir radyo vardır benim dünyamda. Kimse de hangi istasyon demez. Yayınların çeşitliliği, programcıların konularına hakimiyeti ve içerik zenginliği karşısında bazen Türkçe bilmeseydim mahrum kalacaktım bunlardan derim ve biz dinleyicilere mahsus bir kıvanç duyarım diyor. Dilerim destek giderek büyüyecek ve radyomuz yayınlarını sürdürecek. Herkese tek tek teşekkür ediyorum tüm emekleri için. Hayatımızın çok önemli bir parçasısınız demiş Ekin Çınar. Sevgi ve selamlar diyor. Bizden de teşekkürler, sevgiler ve selamlar Ekin Çınar'a. Eraslan Sağlam bağlanabildi mi? Bağlanamadı galiba. Evet, devam edelim. Bu şey yayınımız devam ediyor. Ve şeyden, koronavirüsüyle ilgili önemli birkaç şey de kalmıştı elimizde, ondan da bahsedelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde virüsle ilgili çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğu belirtilen bir bilim insanı başından vurularak öldürülmüş, böyle bir BBC haberi var. Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde koronavirüsüyle ilgili çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğu belirtiyor. Tam bir korkunç, trajik bir polisiye. NBC'nin ve CNN'in haberleri bu. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacı 37 yaşındaymış. Bing Liu, Çin kökenli olduğu anlaşılıyor. Rose Township'teki evinde cumartesi günü olmuş bu. Polis yetkilileri de başından ve boynundan vurulduğunu açıklamışlar. Ve Liu'nun cesedinin bulunmasından bir saat sonra evin bir kilometre kadar yakınlarında park edilmiş bir aracın içinde ikinci bir cesede daha rastlanmış. Bu da 46 yaşındaki Hao Gu. O da Çin kökenli olsa gerek. Ve birbirlerini tanıdıklarını da söylemişler polis yetkililerinden birisi. Ve önce öldürüp sonra da arabasında kendisine vurduğuna inanıyormuş. Açıklamada bunun üzerinden komplo teorileri hani geliştirilebilir. Muhtemelen öyle değil. Yani şeyde de biraz yazıyor herhalde. İkisi arasında başka türlü bir şey vardı. Husumet hani diyelim. Evet. Yani koronavirüsle ilgili çalışma yapıyor olması biraz tesadüf olmuş oldu. Evet, öyle bir durum var. Merhaba, buradayım ben de bu arada. Burada mısınız? Merhaba. Eraslan. Evet, nedir durum şimdi? Nasıl devam edelim? Şöyle şu anda bu bloktan çıkmadan önce bir destek ricasında bulunmak için küçük bir zaman daha yaratmış olduk. Ardından başlayacak kirli çıkı bloğunun içerisinde de sıkça aralara girerek destek ricasında bulunacağız. Ama şimdi bu vakti el birliğiyle değerlendirmemiz gerekiyor. Muhtemelen İstanbul'da yoğun bir şey var. Sanki korona yokmuş gibi bir işe doğru gidiş ve yoğun bir trafik var şu anda. O trafik Boğaz sebebiyle... Köprüsü'ne bak sen şimdi. Yani günde 100 bin araç geçiyor iki taraflı olarak aşağı yukarı. Evet tabii, yani çok aklın aldığı bir şey değil. Açıklanabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor. Çok tuhaf geliyor bana. Bu sebepten ötürü havada soğuk ve yağmurlu şu anda bir miktar. Desteklerde bir seyreklik var bu sabah itibariyle. Bunu dinleyicilerimize bir acil önlem olarak duyurmakta fayda görüyorum. Çünkü her zaman bunu yaptık. Yani var olan gerçekliği değiştirmeden neyse o adını koyarak, adını söyleyerek yaptık. Şu anda da durum biraz öyle. Dolayısıyla şimdi biraz destekle ilgili aciliyet söz konusu. O yüzden şu anda araya girdim. Dinleyicilerimizden ricamız o yıl boyu düşündüğü desteği şu anda Açık Radyo'ya aktarmaları. Şimdi bunu yaparlarsa bu sıkışıklık ya da bu durgunluğun, bu tuhaf sessiz durgunluğun önüne geçmiş olacaklar ve tek bir destekleriyle bütün bunu değiştirmiş olacaklar. Bunu ertelememelerini ve şimdi yapmalarını rica ediyoruz. Destek nasıl yapılıyor? Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 250 liraya ve katlarına destek olunabilir. Yarım saatlik destek de olabilir. Kredi kartı ya da havale yöntemi tercih edilebilir. Ama şenliğe geçemediğimiz için malum koşullar itibariyle biz bunu sadece bu yıl AçıkRadyo.com.tr üstünden yapabiliyoruz. Yani AçıkRadyo.com.tr üstünden destek olun düğmesini tıklayarak bu desteğinizi gerçekleştirdiğinizde bir de seçtiğiniz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle o programın sizlerin desteğiyle gerçekleştiğini söylüyoruz. Hep topu bu, aslında çok zamanını almak istemem dinleyicilerimizin. Çünkü hemen şu dakikada, şu anda bu niyetimizi, dinleyicilerimizin niyetlerini desteğe çevirmemizin zamanıdır. Bu hafiften gelen desteğe bir ivme kazandırabilmek için hepimiz bunu aynı anda yapabiliriz. Evet, yani bu hakikaten de şunu da bir kez daha hatırlatalım, saat 10. Ondan sonra da kirli çıkı programından da alıp elimizde kullanma fırsatı bulamadığımız önemli bazı haberlere de değinerek devam ettireceğiz. Senin de bağlantılı kalıp bu serüvenimizde yer alman iyi olabilir. Yani şunu söylemek lazım, bu çeyrek yüzyılı geride bırakmak üzereyiz. Hatta dün 6 Saatler programında da söylendi, manifesto, Açık Radyo'nun manifestosu Haziran 1995'te oldu. Yani aslında bir ay sonra 25 yılı tamamlamış olacağız bu ilginç serüvenin başlamasından itibaren. Hatta daha öncesinde de başlıyor ama hadi onu esas manifestomuzu ve amaçlar ve ilkeler metnimizi o tarihte kamuoyuna açıklama fırsatımız olmuştu. Bu çeyrek yüzyılı geçen aslında serüvende yani 1267 programcımız var ve bunların %99'u gönüllü. Yani 1158 farklı program hazırlayıp sunmuş durumdalar. Bu hakikaten dün de bu konuların uzmanı olan Fırat'la konuştuğumuz zaman, Fırat Tufan'la bayağı bir dünya rekoru olabileceği üzerinde iyi kötü anlaşmıştık. Yani 1267 gönüllü programcı, 1158 farklı program. Dünyanın her konusunda, aslında merak konusu olabilecek her konuda program hazırlayıp sunuyorlar. Ve yani şu anda da zaten 147 farklı program sunuluyor 210 programcı tarafından. Yani bir çeşit... Yani müzik programlarını sadece saysak bile doğudan batıya, kuzeyden güneye, dünyanın bütün köşelerinde yaratılan binbir müzik kültüründen sınırsız müzik türü ve tarzı olduğu gibi konular olarak da dışarıda bırakmamaya çalıştığımız hemen hemen hiçbir şey yok dışarıda bıraktığımızı düşündüğümüz, yani ekoloji başta olmak üzere. Oradan ekonomiye, iklim krizinden biyoçeşitlik krizine ve siyasetten felsefeye, edebiyattan bilime, arkeolojide, antropolojiye, hatta bütün kokulardan arılara ve bitkilerin büyülü dünyasına da giden çok geniş bir yelpazemiz var. Ama bunu sürdürebilmek için de işte senin de ısrarla vurguladığın gibi haklı olarak bir şey var Eraslan. Yani bunun dinleyici tarafından desteklenmesi çok iyi olur. Şimdi o zaman bir parça çalarak bu desteklerinizi beklediğimizi bir kez daha söyleyerek bu bölümü bitirelim. Evet, ben çok iyi olacağını inanıyorum şu anda. Çalacağımız parçayla, sizin de yaptığınız açıklamayla. Aksi mümkün değil, aksi imkansız. Yani dinleyicilerimiz olmadan, dinleyicilerimiz ve destekçilerimiz olmadan bir radyonun gerçek bir şekilde var olma ihtimalinin söz konusu olabileceğinden söz edemeyiz. O zaman ortada büyük bir yalan olur. İnsanların birbirlerini ağırladığı bir hale dönüşür. Dolayısıyla bunun imkanlı hale gelmesinin tek yolu dinleyicileri ve destekçileriyle bir arada olan şu andaki Açık Radyo modelinden geçiyor. Şimdi çalacağımız parçada Açık Radyo'nun bir saatlik bir programını 250 liraya ve katlarına ya da taksitlendirerek açıkradyo.com.tr adresinden destek olun düğmesine tıklayarak bunu yaptığınızda bunun mümkün olanaklı olduğunu bir kere daha görmüş olacağız sayenizde. Evet, Bruce Springsteen'den Radio Nowhere, Radyo Nereye diye bir parça dinleyerek devam edelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay'la ve Robi Tayar'la bizden oluşan ekiple birliktesiniz. Devam ediyoruz. Kirli Çıkı'dan da bir bölüm alıyoruz. Çünkü elimizde bolca haber de oluyor bu sıralarda çok yoğun bir şekilde. Hem koronavirüsü hem başka haberler hem de Açık Radyo'nun da dinleyici desteğini istediği günler bunlar. Peki bir de ilginç şey vardı, bir ölüm yıl dönümü üzerinde konuşacaktık. Özdeş, istersen sen bahset ondan. Tabii bir şair aslında, bahsettiğimiz Zekai Özger, Arkadaş ismiyle bilinir. 5 Mayıs'ta 1973 yılında biraz şüpheli bir şekilde ölüyor. Çok genç yaşta aslında, Bursa doğumlu, 1948 Bursa doğumlu Zekai Özger. Çok özel bir şair. Belki şiir severler kendisini biliyorlardır. Herhalde Türkiye'de ilk şiirlerinde açıkça eşcinsel olduğuna da söyleyen şairlerden bir tanesi. Bir yandan solcu bir şair ama cinsel tercihleri sebebiyle biraz sol camiadan da o dönemde ayrıştırılmış olan bir kişi. Kendisiyle ilgili bir belgesel yapıldı yakın zamanda. Hatta bu belgeselin İstanbul Film Festivali'ne de girmesi söz konusuydu ama tabii festival de yapılamıyor. Fakat bir tür dayanışmayla aslında bu belgesel hayata geçti. Belgesel çekildikten sonra Fongogo hesabı üzerinden dinleyicilerin ya da ilgilenenlerin, şiir severlerin, Zekai Özger'in, Arkadaş Zekai Özger'i sevenler bir kampanya başlatarak bu belgeseli hazırladılar. Yakın zamanda da online olması planlanıyor. Bu şekilde gördüm ama henüz bulamadım, erişemedim yani. Kendisi bu belgeselle ilgili bir 3 dakikalık güzel bir fragman var. İçerisinde şiirlerinin de yer aldığı. İsterseniz onu hep birlikte dinleyelim. Ben bir şiir yazmıştım. İsmi Gurbet Komşusu Merhaba Canım idi. Bu şiiri o dönemin Soyut dergisine gönderdim. O derginin editörü Halil İbrahim Bağır, bu isim dedi, şiiri yayınlarım ama bu isim çok laubali dedi. Bu olayda arkadaşlar Özger'i çok kızdırdı. Sen bunu istemiyor musun? Al sana merhaba canım, öyle yazılmaz böyle yazılır diye. Ona bütün içini dökerek, hurdunu dökerek yazdığı bir öfke şiiridir o. Merhaba canım. Hayat trajik bir homoseksüeldir. Bence bütün homoseksüeller adonisttir biraz. Çünkü bütün sarhoşluklar biraz Freud'un alkolsüz sayıklamalarıdır. İsmet Paşa'nın deyimiyle haytalık yaptığımız günlerdi. Kara ayetler akkerleri dövende sevdadır yüreğine kuşat. Al sesimi vur kanının gümbürtüsüne zamanı. O dönem insanları birbirine benzemeye çalışıyor. Herkes gibi düşünmek marifet diye düşünüyorsun. Yani bizim o parkalarımızla, sakalımızla, bıyığımızla bağdaşmayan kimlikte ve tipolojide bir arkadaştı. Bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum, gülüş verecek ellerinizden ve bir gün elbette Zeki Müren'i seveceksiniz. Zeki Müren'i seviniz. Bu şiir ne ya bu dedirtmiştir pek çok kişiye, ben dahil. Bu şiir o yıllarda dergide yayınlandığında ben ses getirdiğim ama ses getirmesi Zeki Müren'i seveceksiniz lafından kaynaklanan bir şey. Arkadaşın cinsel eğiliminin farklı olduğunu duyduk. Yani iteledik, ötekileştirdik, dışladık. En karanlık zamanlarda çocuk öldü. Yani birisi mi itti, kendisi mi atladı? Sarhoşlu mu düştü? Zekai'nin ölümüyle ilgili birçok şey anlatılır. En doğrusunu bilenler belki de söylemiyorlar. Ve bir Şubat gecesi, masum bir deniz üzerinde, Karaburun'a uzak bir deniz üzerinde, sandalcıların ve Kemal abinin olmadığı bir deniz üzerinde, balıkların ve kuşların öldüğü saatlerde, tam o saatlerde arkadaş Zekai Özger'i tanıdı. Ve sonra arkadaş Zekai Özger'i tanıdı. Evet, bu şekilde ilginç bir arkadaş Zekai Özger adına İzmir'de Mayıs Yayınları tarafından da ta 1996'dan bu yana, yani 24 yıldan beri her yıl şiir ödülü de veriliyor. Bu arada bu bahsettiğimiz belgeselin adı Merhaba Canım, Arkadaş Zekai Özger belgeseli diye geçiyor. Belgeselci Ulaş Tosun. Burada dinlediğimiz sesler bu belgeselden, yani onun fragmanı aslında. Bahsedilen ölüm meselesiyle ilgili de şöyle bir şey var. Aslında kendisi Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu mezunu. Evet, Siyasal Bilgiler. TRT'nin Ankara bürolarında bir süre çalışıyor Zekai Özger. Ve bir işkence meselesi var. 1924 Ocak 1971 tarihinde SBF, yani Siyasal Bilgiler Fakültesi yurduna yapılan polis baskında gözaltına alınıyor ve işkenceden geçiriliyor. Başına ağır darbeler alıyor 1971'deki bu olayda. Bunun üzerinden 2 yıl kadar geçiyor, ölümüne kadar geçen sürede. 29 Nisan 1973 sabahı Ankara'da sokakta ağır yaralı bir halde bulunuyor. Kaldırıldığı numune hastanesinde 5 Mayıs'ta da hayatını kaybediyor. Beyin kanamasından öldüğü belirleniyor. Arkadaşları ve tabii yoldaşları yurdun basılması sırasında başına aldığı ağır darbelere bağlıyorlar. Ama hala, yani bu belgeselde de bahsedildiği üzere, tam olarak nasıl olduğu bilinemiyor. Evet, bunu da bu şekilde, ona da bir günaydın diyelim Zekai Özger'e, arkadaş Z Özger'e. Bir günaydın diyelim, gecikmiş ufak bir gecikmeyle. Evet. Evet, burada şimdi Kirli Çıkı programından çaldık. Can Arıcan'a da destekleri için teşekkür ederiz. Ve birkaç önümüzde absürt bir dünyanın, traji absürt bir dünyanın örnekleri haddi hesabı olmadan devam ediyor. En önemlilerinden bir tanesi de işte başta da söylediğimiz bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Arizona'da bir şeyi geziyor. Maske fabrikasını turnede gibi böyle. Zaten kendisi de bir yıldızıydı. Televizyon yıldızıydı eskiden, biliyorsunuz. Ve çok ilginç bir şey. 70 bini aşkın ölü olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyada en çok vaka sayısı ve en çok ölüm sayısı olan yerde korona pandemisinden dolayı, Covid-19'dan. Ve çok acayip zamanlardayız diye bir Poppy Noor'un haberi var Guardian'dan. Çok şaşırtıcı, çarpıcı bir video da var. Phoenix'te, Arizona'da bir maske, N95 maskesi imal fabrikasını geziyor, imalat fabrikasını, ve tabii ki bir maske giymiyor. Hiçbir zaman maske takmıyor kendisi. Hatta binlerce maske, yüzlerce diyelim peki, yüzlerce maskenin bulunduğu bir deponun önünde bir maske imalat fabrikasında hala giymiyor. Ve ondan sonra da maske nasıl çalışır diye bilgi alıyor. İşte bu ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için. Ondan sonra akşama ne yiyeceğini düşünüyordu herhalde. Başka bir şey olamaz diyor. Harika harika demiş. That's great, that's great diyor. Honeywell fabrikasında bir çalışan da anlatıyor. Nasıl maskeler hava parçacıklarını yakalıyor diye. Ryan diye soruyor, günde kaç para kazanıyorsun sen filan diyor. Daha doğrusu kaç tane maske yapıyorsun diyor. Ve böyle maskelerle dolu şeyin içine salya sümük, işte bütün püskürtüyor böyle konuşurken. Sonra da onun sinema anı geldi diyor mesela. Poppy Noor yazmış. Sanki kafasının içinde neler geçtiğini söylemek ister gibi şarkı başlıyor ve Guns N' Roses yorumu Live and Let Die çalıyor o sırada. Yani bundan daha tuhaf bir yansıma olamayacaktı. Jimmy Kimmel da hemen, bu televizyoncu Jimmy Kimmel da bu metaforu kaçırmamış. Çok ilginç bir şey. Yani bu sürekli değişen dünyada içinde yaşadığımız, Eğer sen teslim olup her şeyi bir yana bırakıp bağırıyorsan diye gidiyor sözleri. Yaşa ve öldür. Yaşa ve bırak ölsünler diyor. Tam da buna uygun, bu gazete yorumuna uygun ve televizyon yorumuna uygun bir şey de Common Dreams'de bir haber var. Bayağı ABC News haberlerine çıkmış Trump ve daha fazla ölümler olacaktır. Biz gayet iyi çalışıyoruz bu aşı bulma konusunda ama aşı olsun olmasın bu iş geçecek. Bu geçip gidecek diyor ve normale döneceğiz diyor. Ondan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin ölüm oranlarında bir yükselme olacak mı sorusuna da ülkemizi geri getirmek zorundayız diyor. Çünkü bir apartmana, eve ya da neyse oraya tıkılı kalamazsınız diyor ömür boyu. Ülkemizi geri almak zorundayız. Biliyorsunuz yani öbür türlü insanlar... Nereden, kimden alacaklarmış ülkesini acaba? Evet, her zaman öleceklermiş. Ölecekler öyle diyor yani. İnanılmaz bir şey aslında. Ve iki tane de Trump yönetimine ait adları açıklanmayan iki yönetici de Beyaz Ev'in ülkeyi yeniden açma planlarını etkileyecek bir yeni ölüm projeksiyonları yapılmadı diyor. Onları ben birer muharip, savaşçı olarak görüyorum demiş. Büyük vatandaşlarımız, o büyük kelimesini sürekli olarak kullanıyor ya, bir ölçüde böyle görüyoruz demiş. Biz ülkemizi sürekli kapalı tutamayız, açmamız lazım. Bazı insanlar etkilenecek mi? Evet. Bazıları kötü etkilenecek mi? Evet. Ama ülkemizi açmak zorundayız diyor. David Roberts da Vox haber ajansından, internet gazetesinden şey yazmış David Roberts da. Yani bayağı bunu top mermisi olarak kullanıyorlar burada insanları demişler. Çok ağır bir durum var. Evet. Bugün birazcık hani Eurotopic'te de Seyfettin Bey'le yaptığımız toplantı sohbet sırasında da konuşmuştuk. Yani aslında sistemin bir dizi çelişkisi şu anda daha fazla gündeme geliyor. Eşitsizlikler meselesi, Piketty'nin hani kitabı üzerinden de birazcık konuşmuştuk. İsveç'te bile hani böyle şeyler var. Şimdi son birkaç gündür böyle gündem dolayısıyla giremedik ama başlıklar düzeyinde ana akım medyada, dünya medyasında ilginç başlıklar yer aldı. Biz daha önce duyurmuştuk. Financial Times'ta Arundhati Roy hani antikapitalist denilebilecek bir makale yayınlamıştı. Bloomberg'de acaba toplumsal devrimlere mi gidiyoruz diye, hani bunlar şey yayınlar, sonuçta sermaye yayın organları diyebileceğimiz yayınlar, ilginç yazılar da çıktı. 30 Nisan'da mesela Washington Post'ta alenen ön cephedeki işçilere yönelik sınıf savaşı başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazıda özetle sadece şundan bahsediyordu: gıda üretimi, taşımacılık, işte kargo, sağlık çalışanları vesaire gibi İşe gitmeye zorlananlar var ki bunlara karşı bir sınıf savaşı yürütülüyor. Bu tabii Amerikan özelinde şey yapıyor. Hiçbir hakları, yani örgütsüz bir kesimden söz ediyoruz ve birinci derecede etkileniyorlar salgından ve onlara hani evde kalmaları söz konusu değil, aksine çalışmak zorundalar diye bir yazı çıkmıştı. Gene Financial Times'ta bundan birkaç gün önce Gary Young bir paylaşım yapmış. Ve hani şunu anlatıyor, o da özetle İngiltere'deki sağlık sisteminin kamusallık niteliği, ki uzun zamandan beri saldırı altındaydı neoliberal politikalar sebebiyle, ne kadar önemli olduğunu gördüğünü anlatıyor ve eyleme çağırıyor aslında insanları. Eylem yapmanın ne kadar önemli olduğunu, özellikle bu ıslık çalma, alkışlama eylemleri üzerinden, bu bir şey değiştirmez ama farkındalık yaratır diyerek bu şeyi, eylemi Financial Times'ta savunmuş. Dün BBC Türkçe'ye çevirmiş. The Guardian gazetesinde yine Piketty'ye benzer, Piketty ile Democracy Now'da nasıl bir röportaj yapıldıysa, iki başka ekonomistle röportaj yapılmış. Bir tanesi herkesin tanıyacağı Yanis Varoufakis, Yunanistan'ın bir dönem ekonomi bakanıydı. Bir de İrlandalı iktisatçı ve yazar David McWilliams ile bir röportaj yapmışlar. BBC Türkçe'de bunu Türkçe'ye çevirmiş. İktisatçılar krizin sistemi nasıl değiştirebileceğini tartışıyor başlığıyla çıkıyor ve Avrupa Birliği'nin aslında bu süreçte özetle nasıl başarısız tırnak içerisinde yer aldığından. Ama Varoufakis önemli bir vurgu yapmış. Biz daha diyor, yani Yunanistan'ı kastediyor burada, çöktüğümüzde 2008 ekonomik krizinden sonra herkes eşit bir şekilde etkilenmemişti. Mesela Alman ekonomisi bu kadar çok dibe vurmamıştı. Dolayısıyla biz yalnız bırakıldık. Yunanistan olarak veya Avrupa'nın güneyi diğer ülkeler tarafından yalnız bırakıldı. Şimdi durum öyle değil. Özellikle Almanya'da bundan etkilenmiş durumda. İngiltere, Fransa'da çok ağır etkilenmiş durumda. Biraz daha eşitlendik. Belki önümüzdeki dönemde daha ortak tavır almak mümkün olabilir diye bir açıklamada bulunmuş. Yani her bir dizi yerden böyle bir sistem eleştirisi, bir değişiklik ihtiyacı. Salgından sonra eski sistemimize, eski halimize dönemeyiz İtirazları her taraftan dile getirilmeye başlıyor. Ana akım medyada dahi. Evet, çok bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz aslında. Timothy Garton Ash hem gazeteci hem tarihçi, kendisiyle mülakat yapma fırsatımız da olmuştu. Önemli bir düşünür aynı zamanda kendisi. O da Guardian'da bence oldukça önemli bir makale yazmış. Ve diyor ki yani daha iyi bir dünya da çıkabilir korona virüsünden ya da çok daha kötüsü de olabilir. Bu daha henüz belli değil diyor. Yani biraz önce Seyfettin Gürsel'le de konuşma fırsatı bulduğumuz bu evrensel gelir meselesini, temel gelir, bütün vatandaş gelirini diyor. Mesela inanılmaz miktarda Avrupalı %71'i destekliyor bu herkese gelir, evrensel geliri. Oxford Üniversitesi'nde yapılan yepyeni bir araştırmada yani 1/4 neredeyse Avrupalıların artık bu herkese temel geliri destekliyormuş. Ama aynı zamanda da Avrupalılar bir de çarpıcı bir başka araştırmaya göre de demokrasidense otoriter devletlerin bu işi daha kolay çözeceğine dair de %53'ü de genç Avrupalıların böyle diyormuş. İşte ne çıkacağı bunu tartışırız. Her ikisi de çıkabilir diye bir şey yapıyor. Belki bunu yarın biraz daha konuşma fırsatı bulabiliriz. Aynı zamanda şeyi de hala yeni bir habere rastlamadım. Sen rastlarsan bunu gün içinde olmasa bile yarına şey yapabiliriz. 400 bin kişisel koruyucu ekipmanı Türkiye'nin Britanya'ya yolladığı, Ulusal Sağlık Hizmeti'ne yolladığı şey şimdi geri gönderiliyor. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında nasıl bir ilişki belirleyecek bu? Nasıl geçiştirilecek ya da geçiştirilebilecek mi? Onu da takip etmeye çalışırız. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Bugünkü programımızı uzatmalı olarak dinleyicimize de Can Arıcan'a da tekrar teşekkür ederek noktalayabiliriz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Hepinize günaydın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Günaydın. Günaydın.